اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چل کے ناظرین, سلسلہ ہے ذہنی آزمائش اور الحمدللہ سیزن 9 کا آج دوسرا مقابلہ ہے. کل اللہ کی رحمت سے ذہنی آزمائش کا افتتاح ہو چکا, پہلا سلسلہ ہو چکا اور پہلے ہی مقابلے میں آگے بڑھنے والی ٹیم باب المدینہ کراچی کی مکی ٹیم تھی. بہت کلوز مقابلہ تھا پاک پتن شریف سے, لیکن آج دیکھنا ہے کہ آج ہمارے ساتھ دو اہم ترین شہر ہیں. جی ہاں, میں یہ بتاتا چلوں کہ اب تک کا ریکارڈ یہ ہے کہ سردار آباد, فیصل آباد اور حیدرآباد, یہ دو وہ ٹیمیں ہیں کہ جب بھی اس شہر سے ٹیم آئی ہیں بہت آگے تک گئے ہیں, مگر بالکل شروع ہی میں ان دونوں شہروں کا یوں سمجھیے کہ مقابلہ ہو گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کون سی ٹیم آگے جاتی ہے. ایک بات یاد رہے کہ ہمارے ذہنی آزمائش کے پہلے راؤنڈز میں یہ موقع ضرور ٹیم کو ملے گا کہ کوئی بھی ٹیم اگر پیچھے رہ گئی پہلے مقابلے میں تو ایک اور چانس دیا جائے گا, فوراً واپس نہیں بھیجا جائے گا. مگر آج دیکھنا ہے دوسرے مقابلے میں کون سی ٹیم آگے جاتی ہے. دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں آپ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں. یاد رہے کہ ہم نے آپ سے کل ایک سوال کیا تھا, اس سوال کا جواب بھی آپ سے لینا ہے, اس کی قرآن دازی بھی کرنی ہے. تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ یہ بھی ہوگا اور آپ سے پھر انشاءاللہ آج کا سوال بھی کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم مقابلے کو لے کر آگے چلیں, ہم انشاءاللہ دونوں ٹیموں سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنی اپنی جگہ تشریف رکھیں. سردار آباد فیصل آباد اور باب الاسلام سندھ کی ٹیم حیدرآباد کے اسلام میں تشریف لائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نہ تھا جس کا تم کو انتظار دیر سے, مسلسلہ تھا جس کا تم کو انتظار. ماشاءاللہ تینوں تینوں کے سلام ہے. اپنے اپنے مائک ایڈجسٹ کر لیں, تعارف بھی لینا ہے کہاں سے آئے ہیں, کیا شعبہ ہے, کیا مصروفیات ہے, یہ بھی ان سے معلوم کریں گے. اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ بھی دیکھیں گے کہ حیدرآباد اور سردار آباد فیصل آباد میں جب آڈیشنز ہوئے تو یہ اسلامی بھائی کیسے آگے آئے. باری باری پہلے ہم تعارف لیتے ہیں. آئیے کل کا سلسلہ جو ہوا تھا باب المدینہ کراچی اور پاک پتن شریف کے درمیان کیسا رہا, اس کا نتیجہ کیا رہا, اس کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے. العلم نور, العلم نور, العلم نور, العلم نور. The knowledge is light, the knowledge is light. ذہنی آزمائش سیزن 9 کا پہلا سوال ہے پاک پتن شریف کے اسلامی بھائیوں سے, تہجد گزاروں کے چہرے خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تہجد گزاروں کے چہرے اتنے خوبصورت کیوں ہوتے ہیں, تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اللہ عز و جل کے لیے رات کو عبادت کرتے ہیں, تو اللہ عز و جل نے اپنے نور میں سے ایک نورانی حصہ عطا کر دیا. انہوں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تنہائی اختیار کی اور اللہ عز و جل نے انہیں ایک نور کا حصہ عطا فرما دیا. تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے آپ سے, جواب یہ ہے کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تہجد پڑھنے والوں کے چہرے دیگر لوگوں سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں, تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ انہوں نے اللہ عز و جل کے لیے تنہائی اختیار کی, تو اس نے انہیں اپنے نور میں سے ایک نورانی لباس پہنا دیا, حصہ نہیں ہے لباس پہنا دیا, ان کو ایک نمبر دیا جائے گا. سچے اور ایماندار تاجر کی فضیلت سے متعلق حدیث مبارکہ میں کیا آیا؟ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سچا اور امانت دار تاجر بروز محشر صدیقین شہداء انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ ہوگا. سچا اور امانت دار تاجر انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. پاک پتن کے اسلامی بھائی اپنا نمبر بتائیں گے. 12 نمبر کے پیچھے سوال, قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کتنی بار آیا ہے؟ 9 بار. آپ نے کہا 9 بار, جواب بالکل درست دے دیا ہے. 7 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا خطاب کیا ہے؟ سیدنا جبریل علیہ السلام کا خطاب روح الامین ہے. آپ کو روح الامین کہا جاتا ہے, جواب درست دے دیا ہے. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن جیلان شریف میں پیدا ہوئے اس دن جیلان میں کتنے بچے پیدا ہوئے؟ 11. آپ نے کہا 11. سب مل کے جواب دے دو یار. 1100 بچے پیدا ہوئے, سارے لڑکے تھے, اور غوث پاک کی برکت سے اللہ نے سب کو ولایت عطا فرما دی. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب پہلے دن مدرسے میں گئے, سیل بجائی ہے باب المدینہ والوں نے, سوال پورا سنا نہیں ہے, اب جو میرے ذہن میں سوال تھا وہ سوال بھی انہوں نے کمپلیٹ کرنا ہے اور جواب بھی انہوں نے دینا ہے. پیروں کے پیر پیر دستگیر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب پہلے دن مدرسے گئے تو استاد صاحب کے سامنے کتنے پارے انہوں نے پڑھ کر تلاوت کی؟ اب جواب کیا ہے؟ پیروں کے پیر پیر دستگیر روشن ضمیر قطب ربانی غوث السمدانی شہباز لامکانی پیر پیرا میر میرا حضرت شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی قدس سر روح ربانی نے تقریباً 18 پارے پڑھ کر سنا دیے تھے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. جی مدنی چل کے ناظرین, بہت دلچسپ سلسلہ, معلومات تھی, اور باب المدینہ والے آگے بڑھ گئے. آج ہمارے ساتھ ہیں سردار آباد, فیصل آباد اور حیدرآباد کے سلام ہیں. ان سے انشاءاللہ تعارف بھی لیتے ہیں. وقت ہوا ہے ناظرین سے آج کا سوال کرنے کا. سلسلے کے اختتام سے پہلے کوشش کرنی ہے کہ جلدی جلدی جواب دے دیں تاکہ آپ کے نام ہم تک پہنچ سکیں. بہت ہی خوبصورت سوال ہے, اور یہ ماہنامہ جنوری اگر ابھی تک حاصل نہیں کیا, فیضان مدینہ جو ہمارا ماہنامہ ہے, منتھلی میگزین آف دعوت اسلامی, جنوری کا حاصل کر لیجیے. اس کے اندر یہ سوال ہے کہ مسجد نبوی شریف, یعنی اس کے اندر سے یہ جواب مل جائے گا, مسجد نبوی شریف علی صاحبہ صلات و سلام میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے, اس کا نام بتائیں. آپ نے اس کھجور کے تنے کا نام بتانا ہے, وہ ستون, اب اس کو اب ستون میں بھی کنورٹ کر دیا گیا, اس ستون کا نام بتانا ہے. تو انشاءاللہ آپ جلدی جلدی انشاءاللہ ہمیں بتائیے اور اس کا ہمیں میسج کیجئے گا. کل سوال ہوا تھا وہ کون سے صحابی ہیں جن کو دیکھنا لوگوں کو کلمہ توحید پر ابھارتا ہے؟ جواب ہے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. سبحان اللہ, بہت سارے جوابات ہمیں آئے, ان میں سے چند نام پڑھ دیتا ہوں. بنت محمد فاضل ڈی جی خان, بنت نور اتاریہ بھاولپور, بنت محمد منیر سردار آباد فیصل آباد, محمد احتشام اتاری جھنگ, بنت عبد الستار مرکز الاولیاء لاہور, اسلامی بہن مدینہ الاولیاء ملتان شریف, خضر اتاری مدینہ پور دنیا پور پنجاب, بنت سلیم باب المدینہ کراچی, بنت شبیر حویلیا کینٹ, علی وقاص فتح شیر کالونی ساہیوال, بنت سید یعقوب بخاری لیاقت پور, بنت نوید باب المدینہ, اور بنت عابد حسین مرکز الاولیاء. جناب ان کی قرآن دازی کرتے ہیں انشاءاللہ, اور دیکھتے کہ ان میں سے تحفہ کن کو جاتا ہے. باپو ہمیں قرآن دازی کروائیں گے انشاءاللہ. یہ میسجز کے جوابات ہیں. جی آج انشاءاللہ اسلامی بہن مدینۃ الاولیاء, انہوں نے اپنا نام نہیں دیا اور بالکل ٹھیک ہے, نام نہ بھی دے اسلامی بہن, اگر نام دینا بھی ہو تو اپنے والد صاحب کے ساتھ وہ دے دیں بنتے کر کے. تو یہ اسلامی بہن جو مدینۃ الاولیاء سے تھی, اپنے نمبر پر اپنے محرم کے ساتھ ہمیں میسج بھیج دیں, ایڈریس تو انشاءاللہ آپ تک تحفہ پہنچایا جائے گا. اچھا سوشل میڈیا کے ناظرین بھی ہمیں میسج کر رہے ہیں, ان کے لیے ایک ضروری اعلان سن لیں کہ سوشل میڈیا کے جو ناظرین ہیں جو فیس بک پر ہمیں صحیح جواب دیتے ہیں, وہ جب آپ کا نام نکلا ہے تو ان باکس کے اندر مدری چینل آفیشیل یا مدری چینل لائف کے جس پیج پر آپ یہ جواب دے رہے ہیں اسی کے ان باکس میں اب اپنا پراپر ایڈریس اور کسی بھی محرم کا فون نمبر دیں, اپنا فون نمبر نہ دیں, کسی محرم کا فون نمبر دیں اور ایڈریس دے دیں تاکہ پھر آپ کو یہ گفٹ پہنچایا جا سکے. اور آپ اتنے تو سمجھدار ہیں کہ سوشل میڈیا میں کمنٹس میں اپنا ایڈریس اور فون نمبر نہ لکھیں تاکہ اس کا مس یوز نہ ہو. آپ ان باکس کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے مدری چینل کی مدرس جو ہے آپ تک یہ تحائف پہنچا دیں گے. جی آفیشیل مدری چینل آفیشیل فیس بک لکھا ہوا آ جائے گا, مدری چینل آفیشیل پر یہ سلسلہ دیکھا بھی جا رہا ہے اور اسی پر انشاءاللہ آپ کمنٹس میں اس میں ان باکس میں اپنا ایڈریس دیجئے گا جن کا نام نکلے. اب پہلے تو نام پڑھ دیتا ہوں سوشل میڈیا پہ جنہوں نے ہمیں صحیح جوابات دیے. علی ہیں, بنت عبدالعزیز باب المدینہ کراچی, حسنین رضا باب المدینہ کراچی, اویس خان اسلام آباد, مبین اتاری باب المدینہ کراچی, آصف خان, محمد طاہر اٹک اور بنت کلیم ہیں ہند سے, ان کے نام آئے ہم تک اور آج تحفہ جا رہا ہے علی کو. علی بھائی آپ اپنا ایڈریس ہمیں بھیجئے, انشاءاللہ آپ تک یہ تحفہ آپ کا بھجوایا جائے گا. آج کا سوال ہو چکا ہے, جلدی جلدی اس کا جواب دینا ہے. آئیے سردار آباد فیصل آباد والوں سے تعارف لیتے ہیں. باری باری اپنا نام بتائیں, اپنا شعبہ بھی بتائیں. محمد علی رضا تاری, مرکزی جامعۃ المدینہ سردار آباد, درجہ خامسہ. ماشاءاللہ درجہ خامسہ سے ہیں اور فیضان مدینہ مرکزی جامعۃ المدینہ سے ہیں ماشاءاللہ سردار آباد سے. جی محمد شہباز اتاری جامعۃ المدینہ کما مسجد سردار آباد سے. جی درجہ ثالثہ. درجہ ثالثہ یہ بھی جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں. جی بیٹا اسد علی اتاری سردار آباد فیصل آباد سے تعلق اور بی ایس سی کیمیکل انجینئرنگ سیکنڈ ایئر. بی ایس سی کر رہے ہیں کیمیکل میں. کیمیکل انجینئرنگ کر رہے. تھوڑی سی اپنی کرسی آگے کر لیں تاکہ آپ کی آواز اچھے طریقے سے ہم تک پہنچے. جی حیدرآباد کے اسلام بھائی باری باری اپنا تعارف کرائیں گے. منصور اتاری جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن زمزم نگر حیدرآباد. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. درجہ کون سا ہے حضور آپ کا؟ درجہ خامسہ. خامسہ پانچویں درجے کے طالب علم ہے. جی محمد اسامہ اتاری جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ زمزم نگر حیدرآباد درجہ خامسہ. درجہ خامسہ کے دوسرے طالب علم بھی ہیں. جی جناب طاہر محمود اتاری مرکزی جامعۃ المدینہ زمزم نگر حیدرآباد درجہ صحابیہ. جناب دونوں طرف جامعۃ المدینہ کے طلبا ہیں. مقابلہ بڑا سخت ہونے کی امید ہے کیونکہ ماشاءاللہ ذہین ہوتے ہیں یہ طلبا. خامسہ سادسہ صحابیہ تک پہنچ چکے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں یہ سردار آباد کے اسلام بھائی یہاں تک پہنچے تو کیسے پہنچے. ان کا سلیکشن ہوا تو کیسے ہوا. آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی آزمائش اس کا سیزن 9 اور اس کا آڈیشن کا سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے اب ہم سردار آباد فیصل آباد میں یہاں پر موجود ہیں اور پنڈال کی طرف جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں ان کی کیا تیاری ہے اور کون سے ایسے اسلامی بھائی ہیں جو باب المدینہ کراچی کا ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. آئیے پنڈال کی طرف چلتے ہیں. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس دن روزہ رکھ کے اپنا جشن ولادت مناتے تھے؟ آقا علیہ السلام پی شریف کے دن روزہ رکھ کے اپنا جشن. آپ کا جواب درست ہے. سوتے وقت کی دعا سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم باسمک اموت واحیا. سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ 7. 7 ٹھیک ہے. ملج امتحان ہے عجیب اس کی شان ہے سما ہے جیت کا مزید شکست بھی زیشان ہے. حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمے کیا کام ہے؟ سور پھونکنا. روح قبض کرنے پر مامور فرشتے کا کیا نام ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام. جواب آپ کا ٹھیک ہے. غذا دوا شفا گئے دل مریض لے اسے غذا دوا شفا گئے دل مریض لے اسے رہا جو دور دین دل تو زندگی سے دور ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین آپ نے دیکھا سردار آباد فیصل آباد کے اسلام بھائی یہاں تک کیسے پہنچے. آئیے اب دیکھتے ہیں حیدرآباد میں جب ہماری آڈیشن کی ٹیم پہنچی وہاں کیا ہوا اور یہ اسلامی بھائی کیسے یہاں تک پہنچے. جی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز و جل اس وقت مدنی چینل کی یہ مدنی ٹیم مدنی عملہ موجود ہے زمزم نگر حیدرآباد میں اور انشاءاللہ عز و جل آج زمزم نگر حیدرآباد میں ذہنی آزمائش سیزن 9 کا مدنی انتخاب ہونے جا رہا ہے. امتحان ہے عجیب اس کی شان ہے سما ہے جیت کا دست بھی ذیشان ہے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سوتے وقت کی دعا سنائیں اللہم بسمی کا اموت و احیا حضور سے جا رہا ہے شام میں ہونا بہت اوقات فلام واو منذ مثقل رب حاشا من عذاب باتا کاف لام واو منذ مثقل رب حاشا من عذاب عن علا حتی الہ ماشاءاللہ اب تک شام کی شعر سنا رہے ہیں صحیح است مثال است مضاعف لطیف و ناقص و محمود اجبخت سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ ارشاد فرمائے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس میں جو فتاوی چھپے ہیں پرنٹ ہوئے ہیں ان کا نام کیا مجموعہ ہے العطایا النبویہ فی فتاوی رضویہ العطایا نبویہ فی فتاوی رضویہ ماشاءاللہ درست جواب دیا ہے سبحان اللہ پہلے اسلامی بھائی جو ذہنی آزمائی سیزن 9 کے پہلے آڈیشن کے پہلے فائنلسٹ آڈیشن میں ان کا نام ہے منصور اتاری وز محمد رجب اتاری سبحان اللہ محمد اسامہ وز محمد امین طاہر محمود اتاری وز شوکت علی سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جناب حیدرآباد کی ٹیم بھی ہم تک پہنچ چکی ہے مقابلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں ایک بہت خوبصورت اعلان میں نے کرنا ہے اور وہ اعلان سبحان اللہ خوش نصیب حاجیوں کے لیے ہے جو سفر حرمین پر جا رہے ہیں اللہ وہ دن لائے کہ ہم بھی اسی سال حج پر روانہ ہو جائیں پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا تو انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی دعوت اسلامی کے مدنی مرکز نے خوش نصیب زائرین مدینہ کے لیے حاجیوں کے لیے ایک سہولت کا اعلان کیا ہے گورنمنٹ حج اسکیم کے فارم جمع کیے جا رہے ہیں تو ہمارے مدنی مرکز میں الحمدللہ ان کی معاونت کی جا رہی ہے ان کے لیے تعاون یہ کیا جائے گا کہ ایک یوں سمجھیے کہ قافلہ بنا کر ان کے فارم گورنمنٹ کی حج اسکیم میں جمع کروا دیے جائیں گے اب یہ الگ بات ہے کہ قرآن دازی میں نام نکلتا ہے نہیں نکلتا لیکن عاشقان رسول مل کر جائیں عاشقان رسول مل کر جائیں گے تو عشق بھی بڑھتا رہے گا تربیت بھی ہوتی رہے گی تو اگر آپ اس سال حج پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ جائیں تو آپ پہلی فرصت میں کام یہ کیجئے کہ مکتبۃ المدینہ سے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے حج معاونت فارم جس میں تعاون معاونت سے مراد تعاون کرنے والا فارم ایک بنایا گیا ہے وہ لے لیجئے اس میں مزید تفصیلات موجود ہیں کہ آپ نے پھر کہاں رابطہ کرنا ہے کن ٹائمنگز میں رابطہ کرنا ہے وہاں اسلامی بھائی آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہوں گے فارم کس طرح جمع کروانا ہے وہ سب آپ کو گائیڈ کریں گے پہلے آپ مکتبۃ المدینہ سے وہ فارم لیجئے اور اس کے بعد اس میں دیے گئے نمبرز پر یا دیے گئے پتے پر رابطہ کیجئے اور کوشش کیجئے کہ یہ مبارک سفر عاشقان رسول کے ساتھ ہو اللہ کریم ہم سب کو بار بار حج کی سعادت عطا فرمائے اور یہ سفر با ادب اور با ذوق کردہ بھی نصیب فرمائے آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھ عابد باپو موجود ہیں ماشاءاللہ آڈیشنز میں اور پچھلے سلسلوں میں بھی ہمارے ساتھ ہوتے رہے باپو کیسے ہیں آپ کو آج کے سلسلے کی مبارکباد دیتے ہیں کل آپ اوپننگ میں نہیں تھے تو آج آپ کی اوپننگ ہو گئی ہے ماشاءاللہ ہم کل آپ کا ذکر خیر کر رہے تھے میں بتا رہا تھا کہ ذہنی آزمائش شروع کیسے ہوا اور اس میں شروع ہم سے پہلے بھی ذہنی آزمائش کے نام سے باپو کیا کرتے تھے اور ایک دانش بھائی تھے وہ بھی کرتے تھے اور ایک سڈنلی یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور آج یہاں تک پہنچ گیا ماشاءاللہ سیزن 9 اور رشب عبداللہ بھائی ارادہ کہاں تک کا ہے 9 تک تو ہو گیا کہاں تک جائے گا یہ دیکھیں یہ تو ہم رہے نہ رہے دعوت اسلامی کا فیضان تو جاری رہے گا نا تو ہو سکتا ہے اگر مدری مرکز کی اور مدری چینل مجلس کی وہ رہی تو ہو سکتا ہے سیزن 26 بھی ہو اور مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کہ کل میں نے دیکھا کہ جو مدنی منوں کا ہوا تھا شروع میں نا سیزن 1, 2, 3, 4 ہوگا تو اس میں کچھ مدنی منے تھے وہ بڑے ہو گئے جی بڑے ہو گئے اس میں آ گئے بڑوں میں آ گئے میں کہ شاید بڑھتے بڑھتے شاید بزرگ ہو جائیں تو اس میں بھی آ جائیں یہ اسلامی بھائی ہمارے اور یہ سلسلہ چلتا رہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین پھیلانے والوں میں شامل رکھے خود بھی علم دین سیکھنا نصیب فرمائے امید ہے مدری چل کے ناظرین لکھ بھی رہے ہوں گے نوٹ بھی کر رہے ہوں گے آگے اب بتاتے ہیں کہ آج کا سلسلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا جی العلم نور مثال جی سیگمنٹ ہے علم نور ہے نمبر 2 دہن میں زبان تمہارے لیے نمبر 3 قرآنی معلومات نمبر 4 فیضان غوث اعظم سبحان اللہ جاری رہے گا اور سوال ہے امیر اہل سنت کا یہ ہوگا آخر میں اور اس سے پہلے ہوگا سفر ہے مگر اکیلے یہ تو وہ 6 سیگمنٹس ہیں جو طلبہ سے کنٹسٹنٹ سے مقابلہ کرنے والوں سے پوچھنے ہیں یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی سوالات پوچھنے ہیں اور 2 اور خوبصورت سیگمنٹ شامل کرنے ہیں سبحان اللہ کچھ نیکیاں اشاروں میں اور ایک بات توجہ کے ساتھ. امید ہے آپ اس میں بھی ہمارے ساتھ شامل رہیں گے. یاد رہے کہ ہم نے کل بھی اعلان کیا تھا کہ آپ اپنے رجسٹر اپنی ڈائری اچھے طریقے سے لکھنا شروع کر دیجئے سوالات کے جوابات, تو انشاءاللہ سلسلے کے اختتام سے پہلے ایک اعلان ہوگا. جنہوں نے اچھے انداز میں اپنے رجسٹر مینٹین کیے ہوں گے, اپنی ڈائریز کو بنایا ہوگا, ان میں سے بھی کچھ سلیکشن کر کے تحائف دیے جائیں گے. شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے. جس کا جو نصیب ہے نہ اس کا کوئی دام ہے. جس کا جو نصیب جی, پہلا سوال کریں گے سردار آباد فیصل آباد والوں سے. بتائیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے صدقے بلا حساب جنت میں کتنے لوگ شامل ہوں گے؟ میرا کل صلاحت والسلام کی شفاعت کے شفاعت سے 4,90,000,000,000 مسلمان بے حساب جنت میں داخل ہوں گے, اور اس سے بہت زائد اللہ عز و جل کے علم ہے. بہار شریعت میں بہت خوبصورت بات لکھی ہے, حوصلہ بڑھانے والی بات ہے کہ بے شمار مسلمانوں کو انشاءاللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب عز و جل کی یوسف جی کی عطا کے صدقے اپنی شفاعت کے ذریعے بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں گے, جن میں 4,90,000,000,000 کی تعداد تو معلوم ہے, اس سے بہت زائد اور ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے علم میں ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, جمعرات کی رات ہے, یا اللہ ان بلا حساب جنت میں جانے والوں میں ہمارا نام بھی شامل فرما لے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. تمام امتوں میں سب سے افضل امت کون سی ہے؟ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں, بلا تشبیہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت بھی تمام امتوں سے افضل. اللہ نبی پاک کا صدقہ دیکھو, آقا کی امت ساری امتوں سے افضل ہے. جواب درست دے دیا ہے. اتنے سارے اسلامی بھائی ہیں, زور سے آواز آنی چاہیے نا. جی جناب, سردار آباد فیصل آباد, قرآن مجید کا حجم چھوٹا کرنا کیسا ہے, سائز چھوٹا کرنا کیسا ہے؟ قرآن مجید کا سائز چھوٹا کرنا مکروہ ہے, اور بعض مکتبہ والے قرآن مجید کو چھوٹے سائز میں چھاپتے ہیں, ان کو یوں بھی نہ کرنا چاہیے, اور بعض لوگ تعویزی سائز میں بھی قرآن پاک کو چھاپتے ہیں جو کہ درست نہیں. اور جی جناب, قرآن مجید کا حجم چھوٹا کرنا مکروہ ہے, اتنا چھوٹا اتنا کم سائز کا بناتے ہیں کہ بہت باریک ہو جاتا ہے, پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے, اور گلے میں لٹکانے کے لیے قرآن پاک کا گویا تعویذ بنا لیتے ہیں, اس کا حجم بھی بہت کم ہوتا ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. قرآن کریم کی بات چل رہی ہے, بتائیے قرآن کریم کے مشہور اسماء کون سے ہیں, مشہور نام کون سے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید کے نام کثیر ہیں جو اس کتاب کی عظمت و شرف پر دلالت کرتے ہیں, جن میں سے 6 اسماء مشہور یہ ہیں: قرآن, فرقان, برہان, کتاب, مصحف, نور. سبحان اللہ, جواب بالکل درست دے دیا ہے. حلال و طیب رزق سے کیا مراد ہے؟ حلال و طیب رزق سے مراد وہ رزق ہے جو کہ از خود بھی حلال ہو اور جائز ذرائع سے حاصل کیا جائے, جیسے سبزی دال وغیرہ جو کہ حلال ہیں, اور ان کو چوری ڈاکہ زنی رشوت خوری سے حاصل نہ کیا جائے, تو ایسے رزق کو حلال و طیب کہا جائے گا. بڑی پیاری بات ہے, رزق کھانا بھی جو ہے وہ حلال ہو, ذبیحہ ٹھیک ہو یا سبزی وغیرہ ہو, مگر وہ حاصل بھی جائز طریقے سے ہوئی ہو, ڈاکہ ذریعے سے, رشوت سے, حرام ذریعے سے نہ حاصل ہوئی ہو. اللہ کریم ہم سب کو رزق حلال ہی نصیب فرمائے اور رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. بتائیے اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دینا کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دینا اللہ تعالیٰ کی رزاقیت سے بغاوت ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے بندوں کو باطل سے پاک پیدا فرمایا تو شیطان ان کے پاس آیا, اس نے اسے بہکایا اور جو میری حلال کردہ چیزیں تھیں وہ ان پر انہیں حرام کرنے کا سکھایا. بیٹا جب بھی حدیث پاک بیان کریں تو سات لفظ مفہوم کہہ دیا کریں یا مضمون کہہ دیا کریں, ایک آدھا لفظ اوپر نیچے ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں پوری سنا دیتا ہوں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو باطل سے بے تعلق پیدا کیا, پھر ان کے پاس شیاطین آئے اور انہوں نے لوگوں کو دین سے بہکایا اور جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا اس کو حرام ٹھہرایا. آپ کا جواب درست مان رہے ہیں, جواب درست ہے. حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے؟ بہت انٹرسٹنگ کوئسچن ہے کہ قرآن اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے. حدیث قدسی اور حدیث میں فرق یہ ہے کہ حدیث اور قرآن میں فرق یہ ہے کہ قرآن پاک بیداری میں ہی آئے گا اور حدیث قدسی خواب یا الہام کے ذریعے بھی آ سکتی ہے. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ بھی رب تبارک و تعالیٰ کے ہوتے ہیں اور مضمون بھی, جبکہ حدیث قدسی میں مضمون رب تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے اور مفہوم میرا علیہ الصلاۃ والسلام. الفاظ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ, سبحان اللہ, قرآن کے الفاظ بھی رب کے ہیں, حدیث کا مضمون تو رب کا ہے مگر الفاظ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں. حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ حدیث میرے آقا فرمائیں اور یہ فرمان رب کا ہو. سبحان اللہ, بہت خوبصورت شعر ہے نا, کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی, کل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی, اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند. جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب, حیدرآباد والوں نے آج میرا خیال ہے بڑے خواب دیکھے ہوں گے, نیند بھی پتہ نہیں آئی ہوگی کہ نہیں. کوئی ایسا خواب ہے جو سنانے والا ہے؟ کیونکہ سوال بھی یہی ہے کہ خواب کس سے بیان کرنا چاہیے. سلسلے میں جو آتا ہے اس میں بیان کر سکتے ہیں. اسد بھائی کا سلسلہ خوابوں کی تعبیر. حدیث پاک کا مفہوم ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اگر کوئی تم میں سے ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند ہو تو یہ خواب اسی سے بیان کرے جس سے وہ محبت کرتا ہے, اور اگر برا خواب ایسا خواب دیکھے جو اسے پسند نہیں ہے تو یہ کسی سے بیان نہ کرے, تو اس تین مرتبہ لا حول ولا قوت پڑھ کے چھٹکار دے, اور یہ کسی سے بیان نہ کرے تو اس خواب کی تکلیف سے محفوظ رہے گا. جی, وہ خواب نقصان نہ دے گا, پسندیدہ خواب ہے تو اس سے بیان کرے جو اس سے محبت کرتا ہے, اور اگر برا خواب ہے تو اس کے شر سے, شیطان کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے, بائیں طرف تین بار چھٹکار دے, کسی سے بیان نہ کرے تو انشاءاللہ وہ برا خواب بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. جواب درست دے دیا ہے. جو رضا الہی کے لیے سورہ یاسین شریف پڑھے, حدیث مبارکہ میں اس کی کیا فضیلت آئی ہے؟ میرا قال علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو رضا الہی کے لیے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں, اسے پڑھے, تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں, لہذا تم اسے اپنی میت کے قریب پڑھو. جی جناب, جو رضا الہی کے لیے سورہ یاسین پڑھے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے, لہذا اسے اپنے مرنے والے کے پاس پڑھا کرو. جواب درست دے دیا ہے. قرآن کریم دیکھ کر تلاوت کرنا بغیر دیکھے تلاوت کرنے سے کتنا افضل ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھے تو اس کے لیے 1000 درجہ ہے, اور جو اس سے بغیر دیکھے پڑھے تو اس پر 2000 درجہ زائد ہے. کسی شخص کا بغیر قرآن کریم دیکھے تلاوت کرنا 1000 درجہ ہے, اور قرآن میں دیکھ کر تلاوت کرنا اس پر 2000 درجے افضل ہے. جواب درست دے دیا ہے. جناب, دیکھ کر قرآن پڑھنا چاہیے, اگر دیکھ کر پڑھیں گے تو دیکھنا بھی عبادت, چھونا بھی عبادت, پڑھنا بھی عبادت, تو بہت ساری برکتیں ملے گی. بہرحال پانچ پانچ سوال ہو گئے ہیں اور اب باری ہے انشاءاللہ آپ سے سوال کرنے کی. انشاءاللہ عابد باپو سوال کریں گے اور یہاں موجود دیکھیں کون جواب دیتا ہے. انشاءاللہ تسلی سے بیٹھے رہیں گے تو انشاءاللہ سوال بھی پہنچے گا, تحفہ بھی پہنچے گا انشاءاللہ. جی باپو جی, سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ کون سے دو شہر ہیں جہاں دجال داخل نہیں ہوگا. دجال داخل نہیں ہوگا, انٹرسٹنگ کوسچن. اور مدنی تحفہ بھی ہے. آئیے آگے کی جانب آئے, رستہ دے دیں اس ٹائم میں, جو آ رہے ہیں. کچھ قدم آپ چلیں, کچھ قدم ہم چلیں. آئے اب دیکھیں جواب کیا آتا ہے. مکہ اور مدینہ. آپ خانہ کعبہ اور مدینہ طیبہ. آپ نے جواب دیا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ. جی جی جی, جواب درست ہے. سبحان اللہ, مقدس پانی ان کا مجموعہ, خانہ کعبہ کے مقدس غلاف کے دھاگے. یہ آپ کے لیے تحفہ. ایک اور بھی کر لیں. چلیں جی, ایک اور سوال کرتے ہیں. یہ بتائیے, حدیث پاک کے مطابق جو 40 قدم جنازے کو لے کر چلے اسے کیا جزا ملے گی؟ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف کیے جائیں گے. حدیث پاک میں ہے, جیسے کہ ابھی عبداللہ بھائی نے فرمایا تھا کہ مفہوم کہہ دیا کریں. حدیث پاک میں ہے, جو 40 قدم جنازہ لے کر چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے. جواب درست مان لیتے ہیں. آپ کو بھی یہ مقدس دھاگے مبارک اور کتاب دلچسپ معلومات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج بہت سارے اسلامی بھائیوں کو اسٹوڈیو میں جگہ نہیں مل سکی ہوگی, مجھے اندازہ ہے شب جمعہ ہے, تو اگر نیچے انتظام ہوا اور ہمارے لیے پاسبل ہوا تو انہیں بھی انشاءاللہ دکھائیں گے اور وہاں بھی انشاءاللہ کچھ تحائف بھجوائیں گے. اب باری ہے سردار آباد فیصل آباد والوں کی. امام غزالی نے عابد و زاہد کے جو آداب بیان فرمائے ان آداب میں سے چند بتائیں. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عابد و زاہد کا جو ادب بیان فرمائے ان میں سے چند ایک یہ ہیں کہ عابد و زاہد کو چاہیے کہ عبادت کے اوقات کی معلومات رکھے, پر دلیل کلام کرے, فضول گوئی سے بچے, اس کا مقصود صرف اللہ عزوجل کی عبادت ہو, عاجزی اختیار کرے, خوشو خضوع کی کیفیت پیدا کرے, اور خوف خدا عزوجل کے سبب اس کی آنکھوں سے ہر وقت آنسو بہتے رہیں, اپنے اوقات کو ضائع کرنے سے بچے, دینی معاملات کے متعلق فکر مند رہے. سبحان اللہ, جواب درست دے دیا ہے. اللہ قریب ہمیں عابد و زاہد لوگوں میں شامل فرمائے. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے استاد کے جو آداب بیان فرمائے ان میں سے چند آداب بتائیں. امام غزالی نے استاد کے آداب یہ فرمائے ہیں, بیان فرمائے ہیں کہ استاد کو چاہیے کہ دل میں عاجزی پیدا کرے. آپ اپنے برابر والوں کو بھی سنانا چاہتے ہیں یا مدنی چل کے ناظرین کو بھی سنانا چاہتے ہیں؟ تھوڑا جوش میں بیان کرو بھائی. استاد کو چاہیے کہ دل میں عاجزی و انکساری پیدا کرے, رحمت کا منتظر رہے, بات کو خاموشی اور توجہ سے سنیں, ابتدا میں طالب علم پر نرمی کرے. جب طالب علم غیر حاضر ہو تو اس کی معلومات لے, اور جب طالب علم حاضر ہو تو اسے علم حاصل کرنے پر برانگیختہ یعنی اس کی. جی جناب, بہت پیاری وضاحت ہے. اللہ ہمیں جمعے سے جو اساتذہ ہیں ان کے لیے بڑے پیارے بدنی پھول ہیں, ایسا استاد بننا ہمیں نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ, خطبہ ہو رہا ہو اس وقت باتیں کرنے کا کیا حکم ہے؟ خطبے کے دوران کلام کرنا, سلام کا جواب دینا, سبحان اللہ کہنا, نیکی کی بات بتانا, اور غرضے کے چھینکا جواب دینا, کھانا کھانا, یہ تمام امور گناہ حرام ہے. علامہ علاء الدین حصقفی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں, خطبے میں کھانا پینا کلام کرنا, اگرچہ سبحان اللہ کہنا, سلام کا جواب دینا یا نیکی کی بات بتانا حرام ہے, بالکل ساکت رہ کر توجہ کے ساتھ خطبہ سننا چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. جی, لوگوں کو گناہوں پر ابھارنے کا کیا وبال ہے؟ علم نور, علم نور, علم نور, علم کسی شخص کو گناہ پر ابھارنا اپنے سر پر گناہ کا امبار لادنے کے مترادف ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی کو گناہ کی دعوت دی تو اسے اس پیروی کرنے کے برابر پیروی کرنے والے کے برابر ثواب گناہ ہوگا بغیر اس کے کہ اس کے گناہ میں کمی ہوگی. اللہ اکبر. گناہ کی راہ پر چلانا کتنی بری بات ہے, وہ گناہ کرتا رہے گا اور اس کا میٹر بھی چلتا رہے گا. ہمیں اللہ نیکیاں پھیلانے والا بنائے, گناہوں کی طرف بلانے والا نہ بنائے. ہم بھی گناہوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. جواب درست دے دیا ہے. جب بھی کوئی بات کریں کلام کریں تو کس بات کا خیال رکھنا چاہیے؟ جب بھی کوئی بات کرے یا کلام کرے تو اس کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں, اور جب خود کلام کرے تو اپنے کلام کو بے فائدہ باتوں سے بچائے, اور جب کوئی کلام کرے تو اس کی بات کو پوری توجہ سے سنیں. ایک حدیث بھی ہے اس بارے میں. حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوشخبری اس شخص کے لیے کہ جو اپنا زائد کلام بچائے اور زائد مال خرچ کرے. نہیں, حدیث تو یہ نہیں ہے, میں جواب پڑھ دیتا ہوں, مجلس فیصلہ کرے گی. لیکن بیٹا آپ دونوں طرف کے اسلام سے گزارش ہے, یا تو آپ مائک سے دور ہیں, تھوڑا زور سے جوش کے ساتھ جواب دیں. ذہنی آزمائش کے لیے آئیں, یا تو لگتا ہے کہ آپ آج ہی سفر کر کے آئیں, تو ہمت کے ساتھ جواب دیں تو اور انشاءاللہ ہمارے ناظرین کو سننے کو ملے گا. ہمیشہ وہ کلام کرنا چاہیے جو نفع مند ہو. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو کلام کرتا ہے تو نفع حاصل کرتا ہے, یا خاموش رہ کر سلامتی حاصل کرتا ہے. تو پہلا جز تو انہوں نے درست بتا دیا تھا, لیکن میرا خیال ہے دوسرے جز میں غلطی کر دی ہے, تو ان کو ایک نمبر انشاءاللہ ہم دے رہے ہیں. اب باری ہے زمزم نگر والوں کی. قرآن پڑھنے والوں کو قیامت کے دن کیا ملے گا؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن پاک پڑھا کرو کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت کرے. قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا. جواب درست دے دیا ہے. بہت خوبصورت سوال اب ہے سردار آباد فیصل آباد والوں سے. تین آپشن بھی دیے جائیں گے. شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اپنی زندگی کا پہلا اعتکاف کس عمر میں کیا تھا؟ 29 سال, 25 سال یا 22 سال؟ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی زندگی کا پہلا اعتکاف 29 سال کی عمر میں. جی جناب, 29 سال کی عمر میں. جناب درست دے دیا ہے. عرض کروں گا, جیسے آپ نے کہا نا جواب درست ہے, تو بعض ہمارے جو یہاں پر موجود حاضرین ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. جی جی. اور شاید جو ناظرین ہیں ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہو, اور جو سردار آباد والے ہیں جو دیکھ رہے ہیں ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہو. لیکن جو جواب درست دے رہے ہیں, جی جواب درست ہو یا نہیں ہو, بعض اوقات چہرے تھوڑے سے چلے انشاءاللہ یہ بھی مسکرائیں گے انشاءاللہ. وہ کون سا دن ہے کہ جس دن جہنم نہیں بھڑکایا جاتا؟ جمعت المبارک, جمعرات یا بدھ؟ جمعت المبارک کے دن جہنم نہیں بھڑکایا جاتا. جمعت المبارک کے دن جہنم نہیں بھڑکایا جاتا. کتنا شاندار دن ہے. آئیے جواب بالکل درست دے دیا ہے. چلے جناب, وہ کون سی سبزی ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں اس کا کھانا دماغ کو بڑھاتا ہے اور عقل میں اضافہ کرتا ہے؟ کدو شریف یا بینگن یا بھنڈی؟ کدو شریف. آپ نے کہا کدو شریف. جواب بالکل درست دے دیا ہے. کیا بات ہے, سنت کی عمل کریں, پسندیدہ سبزی بنا لو اس کو بھائی, دماغ بھی تیز ہو جائے گا. بتائیے جہنم کے کتنے طبقات ہیں, 5, 6 یا 7؟ جہنم کے 7 طبقات ہیں. آپ نے کہا جہنم کے 7 طبقات ہیں, اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. 10 سوالات ہو گئے جناب. علم نور ہے, سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آج بھی پہلے سیگمنٹ کے بعد ایک نمبر کا فرق ہے. آئیے چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. عوام پر حکومت کرے یہ بادشاہ. 19 نمبر ہیں سردار آباد فیصل آباد کے اور 20 نمبر ہیں زمزم نگر والوں کے. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. دہن میں زباں تمہارے لیے تمہارے لیے. چلے جناب آصف بھائی یہ شعر بھی سنا دیں گے. دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. دہن میں تمہارے لیے, بدن میں جا تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جناب دونوں ٹیموں سے اب اشعار پوچھے جائیں گے. باری ہے سردار آباد والوں کی. ہمارے مل جاؤ ماوا ہمارا آسرا تم ہو. ٹھکانہ بے ٹھکانوں کا شہ ہر دو سرا تم ہو. ٹھکانہ بے ٹھکانوں کا شہ ہر دو سرا تم ہو. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. شکیب دل قرار جان محمد مصطفیٰ تم ہو. طبیب درد دل تم ہو میرے دل کی دوا تم ہو. طبیب درد دل تم ہو میرے دل کی دوا تم ہو. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. سمجھے حامد انسان ہی کیا یہ راز ہے حسن و الفت کے. خالق کا حبیبی کہنا تھا خلقت نے کہا سبحان اللہ. سمجھے ہم دوبارہ کہیے. سمجھے حامد انسان ہی کیا یہ راز ہے حسن و الفت کے. خالق کا حبیبی کہنا تھا خلقت نے کہا سبحان اللہ. خالق نے کہا حبیبی کہنا تھا خلقت نے کہا سبحان اللہ. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. حیران ہوئے برق اور نظر ایک آن ہے اور برسوں کا سفر. راکب نے کہا اللہ غنی, مرکب نے کہا سبحان اللہ. سبحان اللہ. چلیں جناب. مصیبت میں جو کام آئے گناہ گاروں کو بخشائے. وہی حلال مشکل رحمت للعالمین دیکھا. مصیبت میں جو کام آئے گناہ گاروں کو بخشائے وہ ایک فخر رسول محبوب رب العالمین دیکھا. غلطی ہو گئی ہے جناب. زمانے میں سخی ایسا کہیں دیکھا. لبوں پر جس کے سائل نے نہیں آتے نہیں دیکھا. ہائے ہائے. لبوں پر جس کے سائل نے نہیں آتے نہیں دیکھا. جواب درست دے دیا ہے. نور حق جلوہ نما تھا مجھے معلوم نہ تھا. شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا. شکل انسان میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا. جواب درست دے دیا ہے. بارہا جس نے کہا تھا انا بشر اس نے. من رانی بھی کہا تھا مجھے معلوم نہ تھا. من رانی بھی کہا تھا مجھے معلوم نہ تھا. جواب درست دے دیا ہے. دریا کا جوش ناؤ نہ بیڑا نہ خدا. میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ علیہ خبر. میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ علیہ خبر. جواب درست دے دیا ہے. اے شافع امم شہ زی جاہ لے خبر. للہ لے خبر میری للہ لے خبر. للہ لے خبر میری للہ لے خبر. جواب درست دے دیا ہے. چلیں یہاں اس سے پہلے کہ سکور بورڈ کی طرف جائیں کون سنائے گا شعر. چلے اسی کلام کا شعر آپ سے پوچھتے ہیں. اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے. اس شعر کو کمپلیٹ کیجئے. دینا میرا ہے کون تیرے سوا لے خبر, میرا ہے کون تیرے سوا آہ لے خبر, جواب درست دے دیا ہے. اگر ان سے بیانات اتاریہ اور مدنی سوٹ انشاءاللہ مدنی سوٹ دے رہے ہیں تو یہ امام قدمیت کا تحفہ بھی دے دیں, سبحان اللہ. ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے آپ کو. ایک اور شعر سنیں گے آپ سے اعلی حضرت کے ہی کلام کا. چلے اسی کلام کا مقطع کون سنائے گا؟ اے شافع امم شہ ذی جاہ لے خبر, اسی کلام کا مقطع کون سنائے گا؟ بہت خوبصورت مقطع ہے, مشکل اور پھر اس کو طرز میں بھی سنیں گے. چلے اشارہ دے دوں, ہاتھ اٹھا لیے نا ان کو, ان کا ہاں ان کا ہونا چاہیے. بہت خوبصورت مقطع ہے, کیا ان کی ساری کی ہے میرے رضا نے. جی محمد رئیس عطائی. جی بیٹا کہاں ہوتے ہیں آپ؟ جامعۃ المدینہ. ارے واہ, آپ سنا دیں گے. جی آپ ریپیٹ کر دیں ایک دفعہ. مقطع مانا کے, مانا کے سخت مجیب و نکارا ہے رضا, تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ لے, تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ لے خبر, طرز میں بھی سنیں گے. جواب درست دے دیا ہے. مانا مجھے جناب مدنی چینل کے ناظرین, چلتے اسکور بورڈ کی جانب اور اسکور بورڈ دیکھتے ہمیں کیا بتا رہا ہے. چلو کمر کو باندھ لو, یہاں اسکرین میں کچھ پرابلم ہو گیا ہے تو مجھے آیت میں بتا دیں کہ کیا اسکور چل رہا ہے. ستائیس سردار آباد, تیس حیدرآباد کے ہیں. اور اب چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, سبحان اللہ, اور جس کا نام ہے قرآنی معلومات. جی اب شروع کرتے ہیں اس سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآنی معلومات. سردار آباد والوں سے پہلا سوال ہوگا, قرآن پاک سب سے پہلے کہاں لکھا ہوا تھا اور کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ مشورہ ضرور کیجئے مگر وقت ختم ہونے سے پہلے. قرآن پاک تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا اور اس سے پہلے قرآن پاک لوہے محفوظ میں لکھا ہوا. قرآن پاک لوہے محفوظ میں لکھا ہوا تھا, پھر وہاں سے پہلے آسمان پر لایا گیا اور پھر وہاں سے 23 سال آہستہ آہستہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوتا رہا. آپ کا جواب درست ماننا جا رہا ہے. قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ چلے جناب کیسا انٹرسٹنگ کوسچن ہے. قرآن کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ قرآن یا تو قرآن سے بنا ہے یا تو قرآن سے یا تو پھر کن سے قرن سے. قرآن کا معنی ہے جمع ہونے کے, اور قرآن پاک میں بھی چونکہ اولین اور آخرین کے علموں کا مجموعہ ہے اور اس میں دنیا و آخرت کا ہر علم ہے, اس لیے اسے قرآن کہتے ہیں. لفظ قرآن یا تو قرآن سے بنا ہے یا قرآن سے یا قرن سے, قرآن کے معنی جمع ہونے کے ہیں. اب قرآن کو قرآن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی سارے اولین اور آخرین کے علموں کا مجموعہ ہے. دین و دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں جو قرآن میں نہ ہو. جواب درست دے دیا ہے. تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن قرآن پاک میں ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب قرآن پاک کو پڑھنے لگو تو شیطان مردو سے پناہ مانگ لیا کرو. جی جناب، جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے. معلوم ہوا کہ قرآن پڑھتے وقت اعوذ باللہ پڑھنا حکم الہی ہے. جواب درست دے دیا ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس کو پابندی سے پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے سے آندھی اور اندھیری دور ہوتی ہے، اور جو اس کے پڑھنے کا عادی ہوگا انشاءاللہ عز و جل وہ جادو سے محفوظ رہے گا. جی، جادو سے محفوظ رہے گا. جواب درست دے دیا ہے. حضرت حسکیل علیہ السلام کا لقب کیا تھا؟ حضرت سیدنا حزکیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ابن الجوزوی تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ذوالقفل بھی کہلاتے ہیں. اس سے پہلے والا لقب صحیح پڑھ دیں. ابن الجوز. آپ کا جواب درست باندھ لیتے ہیں. اس کی وجہ بتائیں گے ابن الجوز کیوں کہا جاتا تھا؟ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اس وقت ہوئی تھی جب آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی. جی، بوڑھیا کے بیٹے ابن الجوز کہتے ہیں، بوڑھیا کے بیٹے، یہ آپ کا لقب تھا، اور آپ ذوالقفل بھی کہلاتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام کون تھے؟ ذرا ان کے بارے میں بھی بتائیں. حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ تھے اور تیسرے خلیفہ تھے، اور انہیں نبوت سے بھی سرفراز فرمایا گیا. یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے. جواب درست دے دیا ہے. کتنی پیاری معلومات ہمیں قرآنی معلومات سیگمنٹ میں حاصل ہوتی ہے. یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. آئیے چلتے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی، درود پاک پڑھیں گے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی جی جناب، 33 نمبر سردار آباد، 36 نمبر زمزم نگر حیدرآباد. 3 نمبر کا فرق ہے، اور یہ نمبر کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، یہ فرق کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، کیونکہ 3 سیگمنٹ باقی ہیں. چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف. فیضان غوث اعظم جاری رہے گا. نئی بہار طالبو چلو کمر کو باندھ لو. سبحان اللہ. اب آئیے چلتے جناب، پہلا سوال سردار آباد سے. غوث پاک کے نانا جان کون تھے؟ غوث پاک کے نانا جان حضرت عبداللہ سوموئی رحمت اللہ علیہ تھے، اور آپ جیلان کے مشائخ میں سے. آپ جیلان کے مشائخ میں سے تھے. حضرت عبداللہ سوموئی رحمت اللہ تعالی علیہ. جواب درست دے دیا ہے. غوث پاک کے والد گرامی کا نام، کنیت اور لقب بتائیں. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد کا نام موسیٰ ہے، اور لقب جنگی دوست ہے، اور کنیت ابو صالح ہے. آپ کا اسم گرامی سید موسیٰ، کنیت ابو صالح، اور لقب جنگی دوست تھا. جواب درست دے دیا ہے. انہیں جنگی دوست کیوں کہا جاتا تھا غوث پاک کے والد گرامی کو؟ کیونکہ آپ رحمت اللہ علیہ ریاضت شرعی اور نفس کشی میں یکتائے زمانہ تھے، اس وجہ سے آپ کو جنگی دوست کہا جاتا تھا. جی جناب، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے نفس کشی اور ریاضت شرعی میں یکتائے زمانہ تھے، اس لیے آپ کو جنگی دوست کہا گیا. جواب درست دے دیا ہے. کچھ غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے نانا جان کے حوالے سے بتائیے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے نانا جان مستجاب الدعوات تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی شخص سے ناراض ہوتے تو اللہ عزوجل سے بدلہ لیتا, اور اگر آپ کسی شخص سے خوش ہوتے تو اللہ عزوجل اسے انعام و اکرام سے نوازتے. کیا بات ہے غوث پاک کی. والد صاحب بھی بزرگ ہیں, آپ کے نانا جان بھی بزرگ ہیں, آپ کی والدہ کی بھی بہت ساری کرامتیں, اور کیا نیک خاتون تھی, کیا گھرانہ میرے غوث کا ہے. جواب درست دے دیا ہے. جبھی تو ہم جھوم جھوم کر کہتے ہیں نا واہ کیا جھوم واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بارا تیرا واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بارا تیرا نہیں سن با. چلے جناب اب چلتے ہیں ایک بار پھر اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ فیضان غوث اعظم سیگمنٹ کے بعد ہمارا مقابلہ کہاں تک پہنچا ہے. مشکلات بھی سہل حصول علم دین سے ہو مشکلات بھی جی جناب 37 نمبر سردار آباد 40 نمبر ہیں زمزم نگر حیدرآباد سے. اس سے پہلے کہ ہم اپنے دو خوبصورت سیگمنٹ کی طرف چلیں ایک بات توجہ کے ساتھ اور کچھ نیکیاں اشاروں سے مدنی منڈے کافی آئے ہوئے ہیں جی. آپ کو کوئی سوال مدنی منوں سے بھی کر لیں. منوں سے بھی سوالات ہونا چاہیے اور کوئی تحفے بھی ہونے چاہیے. چلے جناب تو مدنی منوں سے ہم سوال کر رہے ہیں جیسے غوث پاک رحمتہ اللہ تعالی کا تذکرہ ہوا, کوئی مدنی منا یا مدنی منی ہمیں یہ بتا دے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی کا مزار مبارک کہاں ہے. مدنی منع چھوٹے چھوٹے یہ سب سے چھوٹا مدنی منا بتائے گا کیا زور سے. بغداد شریف. اللہ اکبر بغداد شریف. اچھا یہ بتاتا چلوں یہ تحفے شریف ملیں گے بھائی. ذہنی آزمائش کے سیزن بڑھ گئے مگر یہ اتنے ہی ابھی بھی है? یہ پچھلے سال بھی اتنے ہی تھے اور ماشاءاللہ پابندی سے بڑھ تو رہے ہوں گے نا لیکن دکھنے میں اتنے نظر آ رہے ہیں. نعرے یاد ہیں سلطان ولایت غوث پاک یا حکومت غوث پاک غوث پاک غوث پاک غوث پاک کیا بات کیا بات کیا بات. اس مدنی منڈے کو تو ان کے ابو کے لیے بھی سوٹ دے دیں بھائی ماشاءاللہ کیا بات ہے بہت پیارے بنے گا. اچھا یہ بڑے پابند بھی ہے مدنی ذریعے ہمارے کمپیوٹر بھی بن چکے ہیں. کمپیوٹر ہے بھائی چلے ماشاءاللہ واہ حنفی کمپیوٹر ہیں کیا بات ہے. سوٹ پیس دے رہے ماشاء اللہ مقدس پانی پینسل بھی دیواروں پہ نہیں لکھے گا کاپی پہ ٹھیک ہے کچن بھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مدینہ مدینہ. ایک اور مدری منع سے بھی باپو کو سوال کر لیں. چلیں جی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کہ ہم نے پتہ چلا کہ مزار مبارک کہاں ہے. کوئی یہ بتا دے آسان سوال بالکل آسان سوال چھوٹا سا مدری منع کو بتا دے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا نام کیا ہے. چلو آپ سبحان اللہ سبحان اللہ جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ مدنی منع کے لیے بھی تو یہ دیکھیں کیسے مسکرا رہے ہیں کیسے خوش ہو رہے ہیں ماشاء اللہ. آپ کے لیے شکریہ ادا کریں جزاک اللہ خیرہ آمین ماشاء اللہ. چلیں جناب مدی چل کے ناظرین ایک بات سننی ہے مگر توجہ کے ساتھ آئیے. العلم نور العلم نور جی ایک بات سننی ہے توجہ کے ساتھ. ذہنی آزمائش کا سیگمنٹ ایک بات توجہ کے ساتھ, اور آج ہم بات کریں گے امپورٹنس آف میڈیا ذرائع ابلاغ کی اہمیت. ون آف دا موسٹ پاورفل ٹیچر آن دا ارتھ از میڈیا. روئے زمین پر اس وقت میڈیا کا کیا کردار ہے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. عام طور پر اس بات کو اگنور کر دیا جاتا ہے کہ گھر میں ٹی وی پر کیا لگا ہے. ایسا نہیں ہے, گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہوتے ہیں. ڈیپ امپیکٹ. اٹ از سیڈ دیٹ چلڈرن آر لائک ویٹ سیمنٹ, وٹ ایور ول فال میکس این امپریشن. بچے گیلے سیمنٹ کی طرح ہوتے ہیں, جو کچھ گرے گا جو کچھ ان کو سکھایا جائے گا وہ پکا نشان چھوڑ جائے گا. سوچ کا انداز پیٹرن آف تھنکنگ کیسے بنتا ہے, جو انسان آنکھ سے دیکھتا ہے سائٹ، جو کان سے سنتا ہے ہیئرنگ، جو زبان سے چکھتا ہے ٹیسٹ، ہاتھ سے چھوتا ہے ٹچ، ناک سے سونگتا ہے اسمیل، یہ سب کچھ دماغ میں جاتا ہے، کوکنگ ہوتی ہے اور پھر ایک سوچ کا انداز بنتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ آج علم دین کی بہت کمی ہے، پیور اینڈ ٹرسٹ وردی اسٹف ڈلیور نہیں کیا جا رہا۔ ایک رپورٹ کے مطابق دیر آر مینی کرائم اسٹوریز ویئر دا کرائم ہیز بین انسپائرڈ بائی اے مووی سین۔ ایک تحقیق کے مطابق بہت سے جرائم ایسے تھے کہ جرم کرنے والے نے کسی مووی کے سین سے انسپائر کیا تھا۔ آج ہمارے پاس میڈیا کے حوالے سے بہت سی چوائسز ہیں، ورائٹی ہے، اور ان میں ایک چینل ایسا بھی ہے کہ جسے دیکھ کر غیر مسلم اسلام قبول کر رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ کا اپنا مدنی چینل۔ جن گھروں میں صرف مدنی چینل دیکھا جاتا ہے اس کے فوائد و ثمرات واضح طور پر نظر آتے ہیں۔ امیر اللہ سنت فرماتے ہیں مدنی چینل دیکھنا عبادت ہے۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ پردہ اسکرین پر چلے گا تو صرف اور صرف مدنی چینل۔ فیضان مدنی چینل، کیا بات ہے! وہ امپیکٹ کرنے والی چیز جو انسان کے ذہنوں پر اور دلوں پر اثر چھوڑتی ہے وہ میڈیا ہے، اور دعوت اسلامی نے یہ کمال کر دکھایا ہے۔ ایک ایسا چینل شروع کیا جو 100% اسلامی ہے، جس میں الحمدللہ دن رات ہمیں پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اور یہ چینل صرف اردو میں نہیں بلکہ انگلش اور بنگلہ زبان میں بھی اپنی برکتیں بکھیر رہا ہے۔ تو کیوں نہ مدنی چینل ہی کو دیکھیں؟ انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ پابندی کے ساتھ مدنی چینل دیکھیں گے انشاءاللہ۔ چلیں مدنی چینل کے ناظرین، اب ایک اور سیگمنٹ ہے۔ آج ہمارے ساتھ خصوصی اسلامی بھائی تشریف لائے ہوئے ہیں، اب ان کے لیے ایک پیغام ہے، ان کے لیے کچھ باتیں ہیں۔ زبان سے بھی کہوں گا تاکہ یہاں موجود بھی سنتے رہیں، دیکھنے والے دیکھ بھی سکیں۔ کچھ نیکیاں اشاروں سے۔ جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب توجہ کے ساتھ، آپ جو یہاں موجود ہیں اسلامی بھائی وہ بھی، اور جو یہاں مجھے خصوصی اسلامی بھائی سننے آئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے، اور کیمرامین سے گزارش ہے کہ مجھے ذرا سولو میں رکھیے گا تاکہ یہ کلپ بعد میں بھی ان کو کام آئے، جو مجھے گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں وہ بھی اچھی طریقے سے مجھے دیکھ سکیں۔ ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیں گے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج میں آپ سب کو پانی پینے کی سنتیں اور آداب بیان کر رہا ہوں۔ آپ سب توجہ کے ساتھ میری طرف متوجہ ہو جائیں اور غور سے سنیے۔ پانی جب بھی پئیں تو پانی بیٹھ کر پئیں، پانی اجالے کے اندر دیکھ کر پئیں، پانی ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے آپ نے پینا ہے، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، پانی اس طرح پئیں کہ ہر بار گلاس کو منہ سے ہٹا کر سانس لینا ہے، یعنی پہلی بار ایک گھونٹ لیں گے اور گلاس کو سائٹ پہ کر لیں گے اور سانس لیں گے، پھر دوبارہ ایک گھونٹ لیں گے، پھر گلاس کو ہٹائیں گے اور پھر سانس باہر لیں گے، اور تیسری بار جتنا چاہیں ایک سانس میں پانی پی لیجیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ کی طرح ایک ہی گھونٹ میں پانی نہ پیا کرو، بلکہ دو یا تین بار میں پانی پینا چاہیے، اور جب پانی پینے لگیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں، اور جب پانی پی چکے تو الحمدللہ ہمیں کہنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے، پانی جب بھی پئیں تو بیٹھ کر پینا چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوب ٹھنڈا پانی جو ہوتا ہے وہ نہ پئیں، کیونکہ ایسا پانی بیماریوں میں اضافہ کرتا ہے۔ آئیے آج ہم سب مل کر انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ پانی سنت کے مطابق پئیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جس انداز سے آپ اشارے کر رہے تھے اور جو ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کو اور جو عمومی اسلامی ان کو سمجھا رہے تھے، تو مجھے شاید یہ لگ رہا ہے کہ یہ مجلس آپ کے پاس آ گئی ہے کیا؟ ایسا کچھ میں اس مجلس کے پاس آ گیا ہوں۔ اچھا، اس انداز سے آپ اشارے کر رہے ہیں؟ نہیں، الحمدللہ کل سے ہم نے ایک سیگمنٹ شروع کیا ہے کچھ نیکیاں اشاروں سے۔ اس مجلس کے اسلامی بھائیوں نے بڑی مہربانی کی ہے ہمارے ساتھ، ہمیں یہ ٹرین کرتے ہیں، سکھاتے ہیں، اور نیت یہی ہے کہ ان اسلامی بھائیوں تک عموماً یہ بات نہیں پہنچائی جاتی، اور ہم اشارے کریں گے تو ان کے دلوں میں خوشی داخل ہوگی۔ یہ بھی بیانات دیں گے آپ سے جس انداز میری بالکل نیت ہے, اللہ کرے میں پراپر سیکھ جاؤں تو انشاءاللہ ان کے اندر جا کر بیانات بھی کریں گے انشاءاللہ. اچھا عبدالنبی بھائی یہ بتائیں کہ آپ نے تو ابھی اشارے کر کے بتایا بسم اللہ کا اشارہ, یہ اگر ان کو کسی کو پکارنا ہو یہ آپ کو کیسے پکارتے ہیں؟ یہ ایک نئی بات مجھے سیکھنے کو ملی ہے کہ ان خصوصی اسلامی بھائیوں میں ایک تو ہمارے نام ہوتے ہیں نا, تو نام ہوتے ہیں لیکن ان کی ایک آئی ڈی بھی ہوتی ہے. یعنی یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ان کے ناموں کے ساتھ ہر بندے کے چہرے, اب میں آپ کو ایک ایکسپیریمنٹ کراتا ہوں, یہ ذرا خصوصی اسلامی بھائی کی طرف کیمرہ کیجئے گا. اچھا مدینہ میں ان کو جو کہہ رہا ہوں ذرا آپ ٹرانسلیٹ کریں گے, یہ جو اسلامی بھائی جیکٹ والے ہیں ان کی ذرا آئی ڈی بتائیں, چہرے ان کا نام کیا ہے؟ اب دیکھیے گا, پہلے مجھے دکھائیں. اچھا میں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, آپ کی آئی ڈی کیا؟ اب یہ بتا رہے, دیکھیں دوبارہ بتائیں. یہ ان کی آئی ڈی ہے, یہ انہوں نے اشارہ کیا نا, یہ نام نہیں ہے. آئی ڈی سے مراد یہ کہ اب ان کا اشارہ یہ ہے, یعنی ان کو ان کے دوست تلاش کریں گے تو یہ اس طرح اشارہ کریں گے. ہر کسی کی الگ آئی ڈی, جتنے خصوصی اسلامی بھائی ہیں ان سب کی ایک آئی ڈی ہوتی ہے. ہمارے جو شبیر بھائی ہیں جو ماشاءاللہ اس مجلس کے رکن بھی رہے ہیں اور ہماری مجلس چینل بھی ہیں, ان کی یہ آئی ڈی کہہ لیں, یا کیا کہتے ہیں اس کو آپ, آئی ڈی کہیں گے کیا, ان کی زبان میں کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہی ٹھیک ہے نا. اچھا یہ جو ہمارے اسلامی بھائی اشارہ کر رہے ہیں ان کی, بھائی آپ اپنی بتائیں آئی ڈی, ذرا ان کو دکھائیں جی. عمران جی آپ کے بارے میں کیا ہے؟ اچھا ان کی یہ ہے, امامے پر ہاتھ لگا کر یہ ہے. اچھا اب ان سے پوچھیں میری کیا ہے, میں کیوں بتاؤں, ان سے ہی پوچھتے نا جی. اب یہ دیکھیں بتائیں گے, یہ میری انہوں نے آئی ڈی بنائی ہوئی ہے, سب نے مل کر بنائی ہے, ایک بنا لیتا ہوں. یہ بڑا ان کا سسٹم ہے اور یہ اتنا زبردست نیٹورک ہے کہ کسی کے بارے میں بھی آئی ڈی بناتے ہیں اور پھر سب کو بتاتے ہیں, اور یہ بہت جلدی پھیل جاتا ہے. انہوں نے نگران باپا کی آئی ڈی جو ہے وہ امیر علیہ سنت کی, انہوں نے یہ اشارہ ہے. اچھا نگران شورا کا یہ اشارہ ہے, ٹھیک ہے. اور اس طرح مجھے میرا بتایا کہ انہوں نے یہ اشارہ بنایا, یہ کیوں کر دیا, یہ بتائیں گے کیوں کیا ہے. یہ میری آنکھوں پر پتہ نہیں کیا یہ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن بہرحال تو یہ ایک بہت الگ دنیا ہے, اور میری اسی وجہ سے کوشش کی کہ ان کے ساتھ ہم تھوڑا کنیکٹ ہو جائیں. تو انشاءاللہ روزانہ ہی ہم انشاءاللہ کچھ نیکیاں اشاروں میں بیان کریں گے ایسے اسلامی بھائی کہ جو مدری چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں, جن کے گھروں میں خصوصی اسلامی بھائی ہیں. آپ بھی ذہنی آزمائش جب بھی ہو ضرور دکھائیں, ہم انشاءاللہ اس پر بھی کام کر رہے ہیں کہ ہمارا پورا ذہنی آزمائش ایک ونڈو کے اندر اشاروں ہی میں بیان ہو جائے, تاکہ گھر میں جو بچے ہیں, جو مدری منع مدری منیاں ہیں, جو شامل ہونا چاہتے ہیں, انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تو وہ اشاروں کے ذریعے ذہنی آزمائش میں شامل ہو جائیں. ہم آپ سے مشورے بھی چاہتے ہیں, اسکرین پر بہت خوبصورت ایک ٹکر لگا ہوا ہے کہ ہمیں آپ کے مشورے چاہیے اپنے سیگمنٹس کو اور کیسے اچھا کریں. تو یہ مدری چینل آفیشیل پیج پر بھی آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں, عبد الحبیب اتاری کے نام سے جو پیج ہے اس پر بھی رائے دے سکتے ہیں. انشاءاللہ میری نیت ہے کہ اس پیج پر میسجز میں آپ کے پڑھوں گا اور آپ کی رائے ہماری مجلس تک پہنچے گی, تو انشاءاللہ ہم اور اچھے انداز میں اس کو لے کر چلیں گے. مدری چل کے ناظرین اب وقت ہوا ہے آپ کی کالز لینے کا, فکر مدینہ کرنے کا, کچھ نعت شریف سننے کا, اور پھر سلسلہ لے کر آگے بڑھیں گے. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے آ جائیں, ہمارے عابد باپو انشاءاللہ ہمیں فکر مدینہ کروائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ نعت شریف سنیں گے. آصف بھائی بھی آگے آ جائیں انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب. جی فکر مدینہ کے لیے پہلے رسالے تقسیم ہو جائیں, اور جن کے پاس نہیں ہے وہ نیت کر لیں انشاءاللہ کہ روزانہ فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ عزوجل. ماشاءاللہ مدنی منی بھی یہاں بیٹھ جائیں بھائی ماشاءاللہ. اچھا چلا آ جائیں, پہلے فکر مدینہ پھر انشاءاللہ کال. جی بات جو اپنے سافٹ ویئر کے ذریعے فکر مدینہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی موبائل اپلیکیشن کو بھی آن کر لیں تو وہاں بھی فکر مدینہ ہو جائے گی انشاءاللہ عزوجل. آج ہم انشاءاللہ جماد الاخر کی, ربیع الاخر کی, 23 ربیع الاخر کی انشاءاللہ فکر مدینہ تاریخ ہے, تو گزرے ہوئے دن کی جو ہے گزرے ہوئے دن کی کریں گے. جی باپو انشاءاللہ اپنے اپنے مدنی رسالے پر جو ہے نظر رکھیے گا, توجہ رکھیے گا. نمبر ایک کہ آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی. نمبر دو پانچوں نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ پہلی صف میں با جماعت ادا کی. نمبر تین ہر نماز کے بعد آیت الکرسی, تزویہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, سورۃ الاخلاص اور رات میں سورۃ الملک پڑھی. نمبر چار اذان اقامت کا جواب دیا. نمبر پانچ کچھ نہ کچھ شجر شریف کے اوراد اور 313 بعد درود شریف پڑھے. نمبر چھ مسلمانوں کو سلام کیا. نمبر سات گھر میں اور باہر آپ اور جی سے گفتگو کی. نمبر آٹھ جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ عزوجل نعمت دیکھ کر ما شاء اللہ عزوجل مزاج پرشی پر الحمدللہ علی کل حال کہا. نمبر نو سلام اور چھیک کا جواب دیا. نمبر دس دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستگی کے لیے کوشش کی. نمبر گیارہ پردے میں پردہ کیے مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی. نمبر بارہ دو درس دیے یا سنے. نمبر تیرہ مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا یا پڑھایا. نمبر چودہ مکتبۃ المدینہ کی 12 منٹ اصلاحی کتاب اور فیضان سنت کے 4 صفحات پڑھے. نمبر پندرہ فکر مدینہ کی. نمبر سولہ صلات و توبہ پڑھی. نمبر 17 چٹائی پر سوتے ہوئے سرہانے آئینہ سرما کنگا سوئی دھاگا مسواک تیل کی شیشی اور قینچی وغیرہ رکھی. نمبر 18 سنت قبلیہ اور نوافل بعدیہ ادا کیے. نمبر 19 تہجد اشراق و چاش اور عوابین ادا کیے. نمبر 20 تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کی. نمبر 21 کنز الایمان شریف سے 3 آیات ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سنی. نمبر 22 انفرادی کوشش سے 2 اسلامی بھائیوں کو مدنی انعامات و مدنی قافلے کی ترغیب دلائی. نمبر 23 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے. نمبر 24 اپنے نگران کی اطاعت کی. نمبر 25 چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں کی. نمبر 26 غلطی ہو جانے کی صورت میں براہ راست اصلاح کی. نمبر 27 پردے میں پردہ کیا اور قبلے کی سمت رک کر کے بیٹھے. نمبر 28 غصے کا علاج کیا اور درگزر سے کام لیا. نمبر 29 ایسے فضول سوالات تو نہیں کیے جن سے مسلمان جھوٹ میں مبتلا ہوتے ہوں. نمبر 30 شرعی پردہ کیا. نمبر 31 فلمیں ڈرامے گانے باجے سے بچے. نمبر 32 گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے 19 مدنی پھولوں پر عمل رہا. نمبر 33 تہمت گالی گلوچ سے بچے. نمبر 34 دوسروں کی بات تو نہیں کاٹی. نمبر 35 صدائے مدینہ لگائی. نمبر 36 راہ چلتے وقت دوران سفر اکثر نظریں نیچے رکھیں. نمبر 37 دوسروں کے گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے. نمبر 38 جھوٹ غیبت چغلی حسد تکبر وعدہ خلافی سے بچے. نمبر 39 دن کا اکثر حصہ باوضو رہے. نمبر 40 بات کرتے وقت چہرے پر نگاہ تو نہیں گاڑی. نمبر 41 وقت پر قرض ادا کیا. نمبر 42 مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی. نمبر 43 یکساں تعلقات رکھے. نمبر 44 نماز اور دعا میں خشوع خضوع پیدا کیا. نمبر 45 عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریاکاری کا ارتکاب ہو. نمبر 46 زبان کا کفل مدینہ لگایا یا اشارے سے اور لکھ کر گفتگو کی. نمبر 47 بیان مدنی مذاکرے مدنی چینل دیکھا. نمبر 48 مذاق مسخری طنز دل آزاری اور قہقہ لگانے سے بچے. نمبر 39 نمبر 49 ضرور گفتگو کم سے کم الفاظ میں نمٹانے کی کوشش کی. نمبر 50 مدنی حلیہ اپنایا یا نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو یہ ہمیشہ اپنی عادت بنائیں کہ انشاءاللہ عزوجل ہم مدنی انعامات کا رسالہ یہاں لے کر بھی آئیں, اور جب بھی دنیا بھر میں جب ذہنی آزمائش کا وقت ہو تو سب مدنی منع مدنی منیا ناظرین بھی اپنی اپنی فکر مدینہ کر لیا کریں. اس طرح ہمارے یہاں ایک سیگمنٹ ہوتا ہے, ایک اعلان چلتا ہے اور پھر ایک بمپر وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے, تو گھر میں بھی کاش ہے کہ صدا رہے اپنے اپنے مدنی انعامات کے رسالے لے کر آ جائیں. کل سے انشاءاللہ یہ کارکردگی بھی ہمیں ملے, بلکہ کالز بھی آئیں کہ ہم نے فکر مدینہ کرنا شروع کر دی ہے مدنی منع مدری منیا سارے گھر والے مل کر, تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. چلے جناب نعت شریف سنیں گے اور اس کے بعد آپ کی کچھ کالز لیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بلغ الاولا بکمالہ بلغ الاولا بکمالہ کشف پسند تیرا ہے طیبہ ہے بس تیرا باغ دل بالکل کو تو بس اور اپنا عزیز وہ گے جسے تو عزیز ہے جسے آئے تو پسند ہم کو وہی پسند جسے آئے تو پسند سہرائے تابا سہرائے تابا ہے تیرے بلبل کو تو پسند رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند اور کل کل کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سوئے کل کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی اللہ کو گے کتنی تیری گفتگو پسند اور مایوس گو کے سب سے میں آیا ہوں تیرے پاس مایوس گو کے سب سے میں آیا آئے نہ کیوں اثر کو میری آرزو پسند رنگے چمل پسند نہ پھولوں کی بو پسند اس سے گہرائے آئیے کچھ کالز مدنی چینل کے ناظرین کی شامل کرتے ہیں. جی سید اختار ابو امیر میرا بخش اختاری سوئی بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں. الحمد للہ الحمد انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں کل سے یعنی آزمائش کا سلسلہ شروع ہو گیا. اللہ کی رحمت سے عبدالحبیب بھائی آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو بات پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے پیو مشرم مل سنت کا سایہ ہم سب پر قائم ہوگا. اور کل بھی دلچسپ مقابلہ رہا تھا اور آج الحمدللہ سردار آباد اور زمزم نگر کی ٹیمیں آمنے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے. ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا. اگلی کال دیجیے گا. میرا حاجی عبدالنبی بھائی سے سوال ہے کہ جو اسلام بھائی ذہنی علمائی سیزن 9 کے زیادہ سے زیادہ سوالات لکھے گا اس کے کیا مدنی نام. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا تو مدنی نام یہ کہ اس کے پاس بہت ساری معلومات جمع ہو جائے گی, علم کا خزانہ جمع ہو جائے گا. یہ کب تحفہ نہیں ہے, اور انشاءاللہ قریب آ رہے تھے فائنل کو, انشاءاللہ ہم خود ہی اعلان کریں گے انعام کا. انشاءاللہ مبارک تحفہ ہی ہوگا اور انشاءاللہ آپ کے لیے بڑا خوشی کا باعث بنے گا انشاءاللہ. جی اگلی کال دیجیے. احمد عرفان رضا تعریف فلطان اعلی حضرت مسجد اٹلی سے عرض کروں. بھائی صاحب ایسا بہت دل خوش ہوا, یقین کریں مدنی مذاکرے ختم ہوئے تھے تو دل بہت اداس ہو گیا تھا. اب لائف سلسلہ پھر شروع ہو گیا زین ازمائش. ان شاء اللہ ہفتے کو اللہ نے چاہا تو میرٹھ سنت کی زیارت تو مرتدم تک ہوگی انشاءاللہ. بھائی صاحب دعاؤں کی درخواست ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی ٹیم کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے, اور میرے اہل سنت احمد برکات میں عالیہ کو کی عمر دراز فرمائے. بھائی صاحب دعاؤں کی درخواست ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آمین آمین. ماشاءاللہ بڑی آپ نے پیاری بات کی, اور چلے آج آپ کو ایک راز کی بات بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ گیارہویں کے مدنی مذاکروں کے بعد کیوں شروع کیا جاتا ہے. ذہنی آزمائش پچھلے دو تین سالوں سے ہم نے پلان یہ کیا تھا کہ ماشاءاللہ رجب شعبان رمضان بڑی راتیں ہوتی ہیں, اجتماعات ہوتے ہیں, مدنی مذاکرے ہوتے ہیں, تو ایک جوش و جذبہ ہوتا ہے. اسی طرح پھر ربیع الاول اور ربیع الثانی میں بھی بارہویں اور گیارہویں کے مدنی مذاکرے اور ایک دھوم دھام ہوتی ہے. محرم میں بھی ماشاءاللہ سفر میں اعلیٰ حضرت کی یادیں ہوتی ہیں, تو بڑا مدنی چل پر رونق رہتی ہے. تو خاص طور پہ جب گیارہویں کے مدنی مذاکرے ختم ہوتے ہیں تو پھر جماعت الاول جماعت الاخر نارملی اس میں کوئی بڑے ایونٹ نہیں ہوتے. تو ہم نے پھر انہی دنوں میں ذہنی آزمائش کو رکھ لیا کہ ان دنوں میں بھی ہمارا مدنی چینل جو ہے اس کی ویورشپ بھی مضبوط رہے, اور آپ سب بھی علم دین حاصل کرتے ہیں جڑے رہے ماشاءاللہ مدنی ماحول سے. تو اللہ کی رحمت سے یہ سلسلہ ان دنوں میں ہم لے کر آتے ہیں, کوشش یہی ہوتی ہے ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. مدینہ پور دنیا پور پنجاب سے بات کر رہے ہیں فیاض حسین بخاری. تو سیزن 9 ذہنی آزمائش دیکھ رہے ہیں, دل تو بڑی خوشی ہو رہی ہے الحمدللہ. بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی تو دعوت اسلامی سے جتنے بھی نظرانے ان کی عمر میں علم میں حلم میں زور میں تقوی میں برقرار تھا. میں اسلام بھائی ایک مسئلہ تھا, یہ اسلام بھائی تعارف کرواتے ہیں اپنے تو صحابیہ رابعہ, تو یہ اگر ویسے بتا دی جائے بار اسلام بھائیوں سے اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ بھائی رابعہ کون سا درجہ ہوتا ہے, ہم سر کون سا درجہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش ہو سننے کی کوشش میں. چلے یہ ہمیں سکھا بھی گئے نا کہ آسان بولنا چاہیے سہل بولنا چاہیے, اور یہ میرے لیے سنت کی بھی طالبات ہے. کوشش کبھی کبھی تو کرتا ہوں مگر میں بھی ہو سکتا ہے بھول گیا ہوں گا. تو چلے ایک بار تو خود ہی بتا دیتا ہوں, پھر آئندہ انشاءاللہ طلبہ بھی خیال رکھیں گے. اولا کہتے پہلے درجے کو, اور ثانیہ کہتے دوسرے درجے کو, ثالثہ کہتے تیسرے درجے کو, رابعہ کہتے چوتھے درجے کو, خامسہ کہتے ہیں پانچویں درجے کو, سادسہ کہتے ہیں چھٹے درجے کو, سابعہ کہتے ہیں ساتویں درجے کو, اور دورہ حدیث جو ہے یہ ہمارا آخری درجہ ہوتا ہے. جامعۃ المدینہ میں داخلہ لے لیں تو انشاءاللہ سارے درجے دیکھ بھی لیں گے, پڑھ بھی لیں گے, اور یاد بھی ہو جائے گا. آخری کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر مقابلے کو لے کر آگے کی طرف چلتے ہیں. جی محمد رضوان القوری از اسپیکنگ فرام جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ. مائی سویٹ انڈیئر عبد الحبیب انکل, اٹ از آسم ٹو ونس اگین سی یو بیک ان دا سلسلہ موسٹ پاپولر ذہنی آزمائش سیزن 9 از اٹ ود گریٹ پلیجر دیٹ آور ہول فیملی انجوائے دس بیوٹیفل سلسلہ فلڈ ود نالج. پلیز ریمبر می اینڈ مائی اینڈ چھایا فیملی ان یور دعاز. جزاک اللہ خیرا. جزاک اللہ فار یور کال مائی ڈیئر رضوان فرام ساؤتھ افریقہ. Yes, inshallah, I will try to remember you in your by duas, but you also with your family make dua for me and all of us. Jazakallah. Chahiye madri chal ke nazreen, silsile mein mazid aage chalte hain. Sir, pehle ek baat main aapse arz karna chahunga, malum bhi karna chahunga. Jaise Jamiatul Madina, mashallah, ye shura ki taraf se aapke paas zimmedari hai. Ho sakta hai jo hamare jo nazreen hain baithe hain, unke dil mein jo ilm-e-deen hasil karne ka mazid jazba jo ujagar ho raha ho, ki hum jo padhna chahte hain, to Jamiatul Madina mein kab dakhle start hote hain, wo Jamiatul Madina ke bare mein kuch pata chale. تنظیمی طور پر شورا کی طرف سے ذمہ داری ہمارے اسد مدنی بھائی رکن شورا کے پاس ہے. میں حصہ ضرور ہوں اس مجلس کا, اور ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ کے طلبہ آئے تو باپو نے سوال بڑا اچھا کیا کہ ہمیں بھی علم دین سیکھنا چاہیے. مجلس جامعۃ المدینہ کا ایک بڑا خوبصورت اب اعلان آ گیا ہے کہ پورا سال ہی ان کی طرف سے داخلے جاری ہیں. اچھا, آپ سال میں کسی وقت بھی داخلہ لے سکتے ہیں, اور آپ کو کسی نہ کسی درجے میں شامل کیا جائے گا, آپ کی کچھ ٹریننگ کی جائے گی, تیاری کروائی جائے گی, اور انشاءاللہ آپ کا درس نظامی شروع ہو جائے گا. بلکہ اب تو جامعۃ المدینہ آن لائن بھی شروع ہو چکا ہے. دنیا کے ایسے ملکوں میں اگر میں کوئی دیکھ رہا ہے کہ جہاں جامعۃ المدینہ نہیں ہے تو دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ ویب سائٹ پر جائیے, وہاں مدرسۃ المدینہ آن لائن اور جامعۃ المدینہ آن لائن پر کلک کیجئے, اپنا فارم فل کیجئے اور درس نظامی آن لائن شروع کر دیجئے. آپ کے پاس ذمہ داری ہے, آپ بھی کسی جامعۃ المدینہ میں پڑھاتے ہیں؟ کوئی ایسی خواہش ہوتی ہے نا کہ ہم ان سے پڑھنا چاہتے ہیں, ایسا ہے کچھ؟ میں جامعۃ المدینہ کا استاد نہیں ہوں, ایک ادنا سا طالب علم ہوں, اللہ مجھے بھی صحیح معنوں میں عالم دین بنا دے اور ہم سب کو علم دین سیکھنا چاہیے. بہت شکریہ آپ سب کا, جزاک اللہ. تشریف رکھیں اپنی جگہوں پر اور باقی ٹیم کے اسلام پہ تشریف لائیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی آئے میں تو یہ اگر آپ کے ہاتھوں سے انجیر مدینہ, سبحان اللہ, ارے واہ, انجیر مدینہ کھلائیں گے, کیا بات ہے, منہ میٹھا کریں گے ہمارے خصوصی اسلامی بھائی, کیونکہ ویسے یہ خصوصی اسلامی بھائی, کیا بات ہے, خصوصی اسلامی بھائیوں کو خصوصی تحفہ. ان کو بتائیں بھائی انجیر مدینہ تو پانچ وقت نماز کی تو کوئی نیت ہو جائے نا. مدینہ آپ کو یہ تحفے ملے ہیں انشاءاللہ. سبحان اللہ, ان کو بتائیں گے انجیر مدینہ شریف کے ہیں. کھاتے گے تیرے در کا بولو, پیتے تیرے در کا آقا, کھاتے ہے تیرے در کا اور پیتے گے تیرے در کا پانی, گے تیرا پانی دانا, گے تیرا دانا پانی, گے تیرا پانی پانی پانی دانا, تیرا دانا. چل کے ناظرین, چونکہ سلسلہ ذہنی آزمائش ہے تو کبھی بھی کوئی ٹوسٹ آ سکتا ہے. ایک عجیب سا موڑ آیا ہے ہمارے سلسلے میں اور اچھی خبر نہیں ہے حیدرآباد والوں کے لیے. ایک سوال کا انہوں نے جواب دیا تھا اور اس جواب کو دینے میں غلطی ہوئی ہے. پہلے وہ سوال پڑھ دیتا ہوں, پھر ہم اس کی ویڈیو کلپ دکھائیں گے. ہمیں ہماری مجلس نے اس کو چیک کیا ہے اور یہ غلطی ہمیں ہمارے ایک ناظر نے بھی ہمیں بتائی ہے اور پھر مجلس نے اس کو کراس چیک کیا ہے. اتنا محبت کے ساتھ اور اتنا توجہ کے ساتھ اسلام میں دیکھتے ہیں تو ہماری مجلس کی بھی ذمہ داری ہے کہ کہیں کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو جائے. سوال یہ تھا کہ قرآن کریم دیکھ کر تلاوت کرنا بغیر دیکھے تلاوت کرنے سے کتنا درجے افضل ہے. یہ سوال کا جواب ہم پہلے اسکرین پر دیکھیں گے, پھر اس کے بعد میں آپ کو درست جواب بتاؤں گا. جی, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھے تو اس کے لیے 1000 درجہ ہے اور جو اس سے بغیر دیکھے پڑھے تو اس پر 2000 درجے زائد ہے. دوبارہ یہ چلائیے گا, یہ دوبارہ چلائیے گا. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھے تو اس کے لیے 1000 درجہ ہے اور جو اس سے بغیر دیکھے پڑھے تو اس پر 2000 درجے زائد ہے. یہ الٹا پڑھ دیا انہوں نے, دیکھ کر پڑھنے پہ 1000 درجہ ہے, بغیر دیکھے پڑھنے پر 1000 درجہ ہے اور دیکھ کر پڑھنے, ظاہر ہے دیکھ رہا تو زیادہ افضل ہے نا بغیر دیکھنے پہ. تو میں نے یہ توجہ نہیں کی, بڑا باریک فرق تھا تو میں نے اس جواب کو درست کہہ دیا اور ہو سکتا ہے ان کی بھی زبان سے سبقت لسانی ہوئی ہوگی, لیکن اسی کا نام تو ذہنی آزمائش ہے تو یہ جواب ان کا غلط ہو گیا ہے. صحیح جواب میں پڑھ دیتا ہوں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی شخص کا بغیر قرآن کریم دیکھے تلاوت کرنا 1000 درجہ ہے اور قرآن میں دیکھ کر تلاوت کرنا اس پر 2000 درجہ افضل ہے. تو میں نے ترغیب بھی دی تھی کہ دیکھ کر قرآن پڑھنا چاہیے لیکن سمجھنے میں میری شاید مسٹیک ہو گئی, تو یہ دو نمبر ان کے مائنس کر دیے جائیں گے. تو بہرحال پھر بھی حیدرآباد والے آگے ہیں لیکن اب ایک نمبر سے غالباً آگے رہیں گے. اسکور بورڈ میں تبدیلی ہوگی, آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی, 37 نمبر ہو گئے ہیں سردار آباد فیصل آباد کے, زمزم نگر والے ہیں 38 نمبر پر, ایک نمبر کا فرق ہے اور دو سیگمنٹ باقی ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں اگلا سیگمنٹ, سفر ہے مگر اکیلے. جی, دونوں ٹیموں میں سے ایک ایک اسلام پہ وہاں چلا جائے گا, آپ میں سے ایک اسلام پہ یہاں آ جائے گا. جی, اور کھڑے ہو جائیں گے اپنی اپنی جگہوں پر, مائک کو اوپر کر لیں گے اور اپنی جگہ پر آ جائیں گے, کسی سے مشورہ نہیں کریں گے. 12 نمبر ہوں گے, آپ کو ایک ایک نمبر پسند کرنا ہے. باری ہے سردار آباد فیصل آباد والوں کی, نمبر اسکرین پر دکھائے جائیں. جی, سردار آباد والے نمبر پسند کریں گے, نمبر 7. نمبر 7, بتائیے 7 نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے. مدنی قاعدے کا سوال آ گیا ہے. حروف لین کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ نیز انہیں کیسے پڑھا جائے گا؟ حروف لین کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ انہیں کیسے پڑھا جائے گا؟ حروف لین دو ہیں، واؤ مدہ اور یا مدہ، اور انہیں بغیر جھٹکا دیے بغیر کھینچے نرمی کے ساتھ معروف پڑھا جائے گا. واؤ مدہ اور یا مدہ ہیں؟ واؤ لین اور یا لین. جی حروف لین دو ہیں، واؤ اور یا، ان کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھیں گے. جواب درست دے دیا ہے، دو نمبر لے لیے ہیں. اب باری ہے زمزم نگر حیدرآباد والوں کی. ہر اسلامی بھائی کو یہ سفر کرنا ہے مگر اکیلے کرنا ہے. جی جناب، نمبر پسند کیجئے. نمبر نو. نمبر نو بتائیے، نو نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے؟ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کتنی بار آیا؟ 25 بار. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام 25 بار آیا ہے. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے پھر سردار آباد والوں کی. نمبر پسند کیجیے جناب. نمبر 11. نمبر 11، گیارہویں کی نسبت سے 11. آسان سوال آ گیا جناب، معراج شریف کب ہوئی؟ 27 شعبان المعظم. اللہ اکبر، 27 رجب المرجب کو ہوئی، شعبان کو نہیں. غور سے جواب دیں، سوچ کے جواب دیں. بعض اوقات انسان کہنا کچھ جاتا ہے، کہنا کچھ چاہتا ہے، زبان سے کچھ نکل جاتا ہے. غلطی ہو گئی ہے جناب. باری ہے زمزم نگر والوں کی. جی 12 نمبر. 12 نمبر، وہ کون سی آواز ہے جو پوری دنیا میں ہر وقت کسی نہ کسی کونے میں گونجتی رہتی ہے؟ ایک سروے کے مطابق اذان کی ایسی آواز ہے جو پوری دنیا میں کسی نہ کسی وقت گونجتی رہتی ہے. سبحان اللہ، اذان کی آواز. جواب درست دے دیا ہے. اب باری ہے ایک بار پھر زمزم نگر والوں کی. جی جناب، نمبر پسند کیجیے. حیدرآباد سردار آباد والوں کی. جی آپ نمبر پسند کریں گے. نمبر 5. نمبر 5، امیر اہل سنت نے اپنی کتاب نماز کے احکام میں نماز کی شرائط کن حروف کی نسبت سے تحریر فرمائی ہیں؟ یا اللہ کے 6 حروف کی نسبت سے. یا اللہ کے 6 حروف کی نسبت سے 6 شرائط تحریر فرمائی. جواب درست دے دیا ہے. حیدرآباد والوں کی باری، نمبر پسند کریں گے. نمبر 4. نمبر 4، رکوع کا ادنا درجہ کیا ہے؟ رکوع کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اتنا جھکنا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے. رکوع کا ادنا درجہ یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنے کو پہنچ جائیں. جواب درست دے دیا ہے. ایک ایک سوال سب سے ہو گیا ہے، اب ایک ایک سوال اور ہونا ہے. پھر باری سردار آباد والوں کی. نمبر پسند کریں گے جناب. نمبر ایک. بتائیے کامیابی کی چابی کیا ہے؟ کامیابی کی چابی صبر، تقوی اور پرہیزگاری. کامیابی کی چابی صبر اور تقوی اور پرہیزگاری ہے. جواب درست دے دیا ہے. جناب باری زمزم نگر والوں کی. نمبر 2. نمبر 2، موضع سجود سے کیا مراد ہے؟ موضع سجود سے مراد یہ ہے کہ جب کھڑا ہو قیام میں تو سجدے کی طرف دیکھے تو جتنی نگاہ پہنچے وہ موضع سجود ہے. جی جناب، اس سے مراد یہ ہے کہ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ نظر جمائے تو جتنی دور تک نگاہ پھیلے وہ موضع سجود ہے. جواب درست دے دیا ہے. جی جناب، سردار آباد والوں کی باری. نمبر 3، اسماء حسنا سے کیا مراد ہے؟ میں سنا سے مراد اللہ عز و جل کے 99 نام ہیں جن کو قرآن پاک میں مختلف جگہ بیان کیا گیا ہے، ان کو یاد کرنے والے کے لیے جنت کی بشارت. جو میرے پاس جواب لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اسماء حسنا سے مراد اللہ عز و جل کے وہ نام ہیں جن سے اللہ عز و جل کو پکارنے کا حکم دیا گیا ہے. کیا یہ جواب ہم درست مانیں گے؟ درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ وسلم. جناب انہیں ایک نمبر دیا جائے گا, انہیں ایک نمبر دیا جائے گا. اب باری ہے زمزم نگر والوں کی, نمبر پسند کریں جناب. دس نمبر. دس نمبر بتائیے. قرآن مجید میں کل کتنے پارے اور سورتیں ہیں؟ تیس پارے اور 114 سورتیں. قرآن مجید میں کل 30 پارے ہیں, 114 سورتیں ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سردار آباد والوں کی باری ہے, نمبر پسند کریں گے. نمبر 6. نمبر 6 حروف حلقی کون کون سے ہیں؟ حروف حلقی 6 ہیں, حمزہ, ہا, عین, حا, غین, خا. جی جناب, حمزہ, ہا, عین, حا, غین, خا. جواب درست دے دیا ہے. باری حیدرآباد والوں کی, آخری نمبر وہی دکھا دیجئے جناب. جی جناب, ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان لغت میں کسی چیز کے ماننے کو کہتے ہیں, اور اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ ضروریات دین کو ماننا. تھوڑا سا اس کو اور درست تو بن رہا ہے جواب, لیکن تھوڑی سی کمی ہے اس میں. میں پڑھ دیتا ہوں, وہ مجلس فیصلہ کرے گی. ایمان لغت میں تصدیق کرنے یعنی سچا ماننے کو کہتے ہیں, اور اصطلاح شرع میں سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین سے ہیں. ایک نمبر آپ کو بھی دیا جائے گا, کمپلیٹ جواب نہیں دیا. آپ دونوں طرف کے اسلام ایسے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں, اور چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف, اور اس سیگمنٹ کے بعد دیکھتے ہیں اسکور بورڈ نے ہمیں کیا بتایا. جی, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, صلی اللہ علی محمد, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علی محمد, صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ, یہ بھی ایک خوشخبری دینی ہے کہ انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد ہمارے سلسلے کے اختتام پر دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری ایک بڑے اہم موضوع پر اپنے مدنی پھول بھی عطا فرمائیں گے, جو یہاں موجود ہیں وہ بھی توجہ سے سنیں گے, اور انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ شامل رہیں گے. اسکور بورڈ اگر ریڈی ہو گیا ہو تو ہم اسکور بورڈ کی طرف چلیں گے, اور اس کے بعد جو آخری سیگمنٹ ہے سوال ہے امیر اہل سنت کا, وہ شروع کریں گے. آئیے دکھائیے اسکور بورڈ. جناب 46 سردار آباد, 49 زمزم نگر حیدرآباد, 3 نمبر کا فرق ہے. مگر میں یہ بتا دوں, اب زمزم نگر والوں کے پاس, سردار آباد والوں کے پاس موقع ہے نمبر واپس لینے کا, کیونکہ اب جو سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے سوال ہے امیر اہل سنت کا. جی, اب آپ نے اس میں پہلے تو بیل بجائیں گے, آپ بجائیے. جی جناب, ٹھیک ہے, اب طریقہ کار سمجھ لیجئے. سوال چلے گا امیر علیہ سنت کا, اگر آپ نے سوال کمپلیٹ ہونے سے پہلے بیل بجا دی تو سوال روک دیا جائے گا. اب آپ نے سوال بھی کمپلیٹ کرنا ہوگا اور جواب بھی دینا ہوگا. کل 4 سوالات ہیں. آپ پورا سوال سن کر بیل بجائیں وہ زیادہ ٹھیک ہے. 8 نمبر ہیں, چاہیں تو ایک ہی ٹیم 8 نمبر لے جائے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ کس کو جواب آتا ہے. مدنی مذاکرے اگر غور سے دیکھتے رہے ہوں گے تو امید ہے سوال سمجھ آ جائے گا اور جواب بھی سمجھ آ جائے گا. ایک بار پھر آپ بیل چیک کرائیں گے. سردار آباد والے پہلے بجائیں گے. جی جی, ٹھیک ہے, شروع کریں. چلے جناب, پہلا سوال امیر اہل سنت کا, جواب دیجیے. سبحان اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لا قتل کس نے اور کس جگہ پر کیا؟ چلیں جناب, چلیں, آپ نے بیل بجا دی سردار آباد والوں نے, لیکن ناظرین شاید سوال نہیں سمجھ سکے اس لیے سوال دوبارہ چلا دیں. دنیا میں سب سے پہلا قتل کس نے اور کس جگہ پر کیا؟ ٹھیک ہے, اچھا, اب اس کو دوبارہ میں مجلس کو عرض کر رہا ہوں, جب بیل بج جائے تو سوال وہی روک دیجئے گا. چلے جواب دیجئے. دنیا کا پہلا قتل حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے کیا اور کس جگہ کیا؟ یہ بھی سوال تھا نا. پہاڑ پر. جی پہاڑ پر. پہاڑ پر کیا. اچھا چلیں بھائی, تو جواب ہماری مجلس بتائے گی کہ کیا تھا. انہوں نے جواب یہ دیا ہے کہ پہلا قتل جو ہے وہ قابیل نے کیا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے, اور پہاڑ پر کیا. مقام پہاڑ بتایا. مقام انہوں نے پہاڑ بتایا. امیر علیہ السلام کا سوال یہ تھا کہ کس نے اور کہاں کیا. اچھا جناب, پہاڑ نہیں مقام طے تھا, اور قتل تو قابیل نے کیا, اس لیے آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا. جناب پورا سوال کا جواب نہیں دے سکے تو اس لیے ایک نمبر دیا جا رہا ہے. اب یاد رہے ہمارے اس سیگمنٹ میں ہم آدھا نمبر دیتے نہیں ہیں, یا تو دو نمبر چلے جاتے ہیں یا دو نمبر ملتے ہیں. آج آپ کے ساتھ اس حوالے سے رعایت کی گئی ہے, ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا موقع آیا تو کرنی پڑے گی. آئندہ کے لیے میں ہمارے جو ٹیم جا رہی ہیں ان کو بتا دیں کہ پورا سوال کا جواب آتا ہو تو ہی بیل بجائیں, آدھا نمبر نہیں ہوتا اس میں, پھر سارے چلے جاتے ہیں, تو احتیاط کیجیے گا. اب چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. جی جواب دیجیے. جی درست تلفظ بتائیے. مشقت. اللہ ہو, روک دے روک دے روک دے, یہ کیسے بتائیں گے درست تلفظ, ابھی تو سنا ہی نہیں کس چیز کا درست تلفظ ہے. جناب پھر سردار آباد والوں نے پہلے بیل بجائی ہے, یہ کس چیز کا پوچھا گیا ہے. تھوڑا سا رہ گیا. مشقت کا صحیح تلفظ کیا ہے, مشقت ہے یا مشقت ہے؟ اچھا اب جواب دیجیے. مشقت ہے درست. جی مشقت. میم کے اوپر کیا ہے؟ زبر. زبر. یہ کہہ رہے یہ مشقت یا مشقت پوچھا گیا تھا, اور جواب دے رہے ہیں مشقت. سوال بھی خود پورا کیا ہے, جواب بھی دیا ہے. آئیے دیکھتے اس کا جواب امیر اہل سنت کیا بتاتے ہیں. لیکن کیا یہ جواب درست ہے کہ نہیں ہے؟ جواب درست ہے. سبحان اللہ, جواب درست دے دیا ہے, برابر ہو گئے نمبر. اللہ اکبر. اب دو سوال باقی ہیں, اب یہ فیصلہ کرے گا زمزم نگر والوں نے. اب تھوڑا جوش دکھانا ہوگا کیونکہ سردار آباد والوں نے بیک اپ کر لیا ہے. چلیں جناب تیسرے سوال کی طرف چلیں گے. ایک ہے بیری کا درخت, اس کی بھی کوئی تاریخ ہے, جواب دیجئے. وہ بیری کا درخت کہاں ہے؟ جناب پھر بجا دیے بیل سردار آباد والوں نے, یا تو یہ دو نمبر لیں گے یا دو نمبر واپس کر دیں گے. سدرۃ المنتہا میں بیری کا درخت ہے. یہ فرما رہے ہیں وہ بیری کا درخت سدرۃ المنتہا پہ ہے, کیا یہ جواب درست ہے؟ جواب درست ہے. جواب درست دے دیا ہے. انبیلیویبل جناب, تین نمبر سے پیچھے تھے اور اب دو نمبر سے آگے ہو گئے ہیں سردار آباد والے. آخری سوال ہے, یا تو سردار والوں کو ہمت کر کے برابر آنا ہوگا یا یہ مقابلہ سردار آباد والے لے جائیں گے. چلتے ہیں لاسٹ کوشچن کی طرف. جی جناب. آدم ثانی کس کا لگا؟ اللہ, دونوں نے بہت کلوز بیل بجائی ہے, اور یہ ہمارا ریپلے میں کرنا ہوگا. زینی آزمائی سیزن 9 کا دوسرا مقابلہ, آخری سوال, اور یہ فیصلہ کر دے گا کس نے آگے جانا ہے, کتنا کلوز ہو گیا ہے. آئیے یہ ریپلے کی طرف جانے سے پہلے درود پاک پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ محمد, صلی اللہ علیہ وسلم, پڑھو صلی اللہ علیہ محمد, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ محمد, صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے دیکھتے ریپلے. ریپلے کیا بتا رہا ہے؟ ریپلے بتا رہا ہے کہ سردار آباد والوں نے پہلے بیل بجائی ہے. آدم ثانی حضرت سیدنا نوح علیہ نبی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. ان کا کہنا ہے آدم ثانی حضرت نوح کو کہا جاتا ہے, کیا یہ جواب درست ہے؟ امیر اہل سنت کی زبانی سنا دیجیے. جواب درست دے دیا ہے مدنی چینل کے ناظرین، سردار آباد والوں نے آج تاریخ رقم کی ہے، بہت پیچھے سے آگے آئے اور سوال ہے امیر اہل سنت کے جوابات دیکھ کر مقابلہ جیت لیا. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں، اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. شروع سے حیدرآباد والے آگے رہے اور آخری سیگمنٹ میں آ کر یہ ٹیم نے مقابلہ یوسف جی کے جیت لیا ہے. مگر حیدرآباد والے مایوس نہ ہوں، ابھی ایک مقابلہ باقی ہے، آپ کو موقع ملے گا انشاءاللہ. جی جناب، اس سے پہلے کہ ہم بقیہ اعلانات کریں اور کل کا سلسلہ کس کا اور کس کے درمیان ہوگا، یہ بھی بتائیں کیا ہمارا گراف ریڈی ہے، ناظرین کی رائے کیا تھی کہ کون سی ٹیم آگے جائے گی. چلیں جناب، اسکور بورڈ ہمیں دکھائیں گے کہ بھائی کس طرح یہ مقابلہ یہاں تک پہنچا. جی درود پاک پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپو قرآن دازی ہوگی، قرآن دازی کے آگے پیپر سے نگران شورا نے بھی انشاءاللہ آنا ہے، تو پہلے قرآن دازی ہوگی انشاءاللہ. جو ناظرین کی قرآن دازی ہے پہلے وہ کر لیں. جی مدری بلوں کی قرآن دازی، مدری منع تیار ہیں جناب؟ 191 خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے بھی 191 جناب ہے کسی مدری منع کے پاس پرچی 191 اپنی پرچی سے آگے آگے آگے آگے 191 والے آگے آ جائیں، آپ کو تحفہ دیا جائے گا. جی باپو کیا تحفہ لے کر آئے؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت تحفہ جناب، یہ تو آج پورا باکس دے رہے ہیں، سبحان اللہ. مبارک استر ہے، تسبیح مدینہ ہے، غلاف کعبہ کے اندر جو استر لگتا ہے جو کعبے کی دیوار کے ساتھ، ماشاءاللہ وہ تحفہ دیا جا رہا ہے. آ جائے 191 والے نہیں ہیں؟ 12 مبارک پانیوں کا مجموعہ بھی ہے. اچھا میرا خیال ہے نہیں ہے شاید 191، ایک اور نکال لیتے ہیں. آپ کا کیا ہے؟ 191 والے آگے چلے بھائی، آ جائیں آ جائیں. کہاں بیٹھے ہوئے تھے بھائی؟ آ جائیں. چلے ماشاء اللہ، یہ آپ کے لیے تحفہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلے جناب، یہ ان کی ہے اسلامی بھائی کی. چلے بھائی ماشاء اللہ، ملے گا روزہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی دیوار پر جو مبارک پیس. اللہ، روزہ رسول کا جو غلاف اندر سنہری جالیوں کے اندر جو غلاف ہے اس کا حصہ مل رہا ہے، سبحان اللہ. کیا بات ہے مدینے کی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور مبارک ہو آپ کو ماشاء اللہ. مرحبا جی، اسکور بورڈ دکھائیں گے، آئیے اسکور بورڈ دیکھتے. جی آخری سیگمنٹ میں ساتوں نمبر لے گئے سردار آباد والے اور ذرا مقابلہ جیت لیا. اب زمزم نگر والوں کو بڑی جس کو کہتے کوشش کے ساتھ واپس آنا ہوگا. اچھا یاد رہے مدنی چل کے ناظرین، کل جمعہ ہے، ویسے جمعہ کے دن ہمارا سلسلہ نہیں ہوتا لیکن کسی وجہ سے ہم منگل کو سلسلہ نہیں کر سکے تھے، تو کل رات 10:30 یاد رہے تیسرا مقابلہ ذہنی آزمائش کا کل رات 10:30 ہوگا، تو ضرور آپ نے شرکت کرنی ہے. کن کا کس کے درمیان مقابلہ ہے، آئیے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. دیکھیے مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ ذہنی ازمائش سیزن 9، 12 جنوری بروز جمعہ، سکھر بمقابلہ واحد، براہ راست مدنی چینل پر. یہ مقابلہ آپ نے کل دیکھنا ہے، سکھر اور واکینڈ کے درمیان رات 10:30. یہ سلسلہ ریپیٹ کب ہوگا یہ بھی ذرا اسکرین پر لگا دیجئے گا تاکہ جو مدنی چل کے ناظرین دن میں دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دیکھ لیں. آج جو سوالات آپ سے مدنی چل کے ناظرین سے سوال کیا گیا تھا، مسجد نبوی شریف میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے اس کا نام کیا تھا؟ ستون حنانہ اس کا نام تھا. چند نام پڑھ دیتا ہوں، محمد بلال قصور سے، بنت عبد المجید چشتیاں، بنت معظم مرکز الاولیاء، نعمان اتاری ڈی جی خان، میران بخش اتاری سوئی بلوچستان، بنت اقبال اتاریہ سردار آباد، بنت اکرم اتاریہ اوکاڑا، اور بنت اکرام جھنگ سے. چند اور نام بھی ہیں، نگران شورا بھی ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہیں، آئی صاحب کے بھی مدری پھول لینے انشاءاللہ. نعمان اتاری ہیں ڈی جی خان سے، آج یہ تحفہ ڈی جی خان جا رہا ہے. اور دوسری جو لسٹ ہے ہمارے پاس فیس بک پر جو ہمیں میسیجز آتے ہیں ان میں چند نام، حاجی محمد خالد، فیضان احمد خان ہند سے، عثمان رضا، صغیر نقشبندی مرکز الاولیاء، عبداللہ اتاری، بغداد رضا اتاری لاہور. مزید بھی کچھ نام ہیں جن میں سے نام نکلا ہے، سبحان اللہ، نظام الدین اشرفی گھوسی، یو پی ہند سے جو ہے یہ نام نکل آیا ہے. تو آپ پلیز اپنا ایڈریس ہمیں بھیجئے تاکہ آپ تک یہ تحائف ہم انشاءاللہ بھیج سکیں. تو اب یہ یاد رہے کل رات 10:30 بجے انشاءاللہ یہ ایک دوسرا مقابلہ ہوگا, اور کل صبح کل رات 9 بجے مثالی معاشرہ نگرانی شورا کا سلسلہ ہوگا, اور اس کے بعد انشاءاللہ ذہنی آزمائش ہوگا. اب آخری سوال کر لوں اور پھر ہم نگرانی شورا کی طرف چلیں گے کہ آج کا سوال مدنی چینل کے ناظرین سے, جو آج کا سوال ہے جو آپ نے کل سلسلہ شروع ہونے سے پہلے دینا ہے, ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بتائیں جو مکے سے جتنے دن باہر گزارتے واپس آ کر ہر دن کے حساب سے کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے. تو وہ ان صحابی رسول کا نام بتانا ہے, اور انشاءاللہ کل سلسلہ شروع ہونے سے پہلے بتا دیں, پھر انشاءاللہ ان کا اعلان کریں گے.